الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة در پایان درس گذشته و آیاتی که خواندیم دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام شروع شد و در اون دلیل این بود که ابراهیم علیه السلام به پدرش خطاب کرده فرمود که من شما را و قومت را با این غیر الله پرستی و با این بت پرستی در گمراهی آشکار میبینم. و بعدا ابراهیم علیه السلام استدلال گرفتند و استنباط کردند به بعضی از مظاهر قدرت مثل ستاره ها و ماه و خورشید به افول اونها و به غروب اونها که هرچی که افول می کند هرچی که زوال می پذیرد اون نمی تواند معبود باشد. لا احب الافلین، از جهت معبودیت من دوستشان ندارم، از این جهت که خدای خود قرار بدهم و اله خود قرار بدهم دوستشون ندارم. بعد از اون دلائل الله میفرن و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. اگر به ذهن شریف باشد بنده عرض کردم که بعضی ها معتقدند که ابراهیم علیه السلام ابتداعا نمیدانست و العیاذ بالله ابتداعا با اونها فریب خورده بود تا اینکه متوجه شد. اما نه، ابراهیم در واقع استدلال میکرد. ابراهیم از قبل الله بهش هدایت داده بود، از قبل دلائل و براهین بهش داده بود. اینجا هم معلوم میشه این دلیل دیگری هست بر اینکه اینها حجت هایی هستند، دلائلی هستند که الله میفرماید ما به ابراهیم دادیم. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. اینها حجت های ما هستند، دلائل ما هستند که ما دادیم به ابراهیم علیه الصلاه و السلام بر قومش. نرفع درجات من نشاء، ما بلند میکنیم درجات هر کسی را که بخواهیم. علما و عملا، ان ربک حکیم علیم، بدون شک رب تو هم حکیم است، همه کارهایش از روی حکمت است و دانا هست. حال بقیه فضائلی و بقیه مراتبی که الله تعالی به ابراهیم علیه الصلاه و السلام داده بود، من جمله فرزندان نبی و اولادی که همه انبیاء و صالحین بودند، الله می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم بخشیدیم اسحاق و یعقوب را که اینها فرزند و نوه ابراهیم بودند. کلن هدینا، هر یک از اینها را ما هدایت کردیم، اینها را ما راهنمایی کردیم. و نوحا هدینا من قبل، و نوح را ما هدایت کردیم قبل از اون، یعنی هدایت را و مسیر هدایت را به او دادیم و او را برای هدایت قوم برگزیدیم، انتخاب کردیم. در این آیات تقریبا اسامی گرامی 17 تا از پیغمبران نوشته شده که این پیغمبران هر یکی با هم تناسب دارند. یک پیغمبری که مثلا اسحاق و یعقوب پدر و فرزند هستند در کنار همند، ولی بعضی پیغمبران که نه نسبتی با هم دارند و نه یک زمان بودند، اینها را که در کنار هم الله تعالی قرار میده، یک سری اشتراکاتی بر اساس اونچه که اساتید و مشایخ میگویند، یک سری اشتراکاتی بین این انبیا است. مثلا اینجا سه تا پیغمبر ذکر شد: اسحاق، یعقوب، نوح. نوح خیلی قبل از اون بود. اسحاق و یعقوب فرزندان و نوه ابراهیم هستند. لذا اشتراک اینها اینه که اینها اصول انبیا هستند. هرچی که پیغمبرند، فرزندان نوح هم هستند و بعد از اسحاق و یعقوب فرزندان اسحاق و یعقوب هستند، چون همه انبیا از بنی اسرائیل بودند. لذا یا اکثر انبیا عرض بکنم، پس وجه اشتراک اسحاق و یعقوب و نوح چیه؟ همه اینها اصول انبیا هستند. و من ذریته داوود و سلیمان، از ذریه نوح داوود و سلیمان هستند. این دو تا پیغمبر هر دو تا پادشاه بودند، ضمن اینکه پسر و فرزند هستند، پسر و پدر هستند، هر دو پادشاه بودند. و ایوب و یوسف، و همچنین از ذریه نوح ایوب و یوسف است. این دو پیغمبر دو تا پیغمبری هستند که بیشترین مصیبت ها را و رنج ها را دیدند. حضرت ایوب میخوانیم در قرآن، یوسف، اینا همش رنج دیده هستند. و موسی و هارون، و همچنین از ذریه نوح موسی و هارون است. این دو پیغمبر صاحبان معجزات هستند، الله عز و جل بینها معجزات زیادی داد. و کذالک نزل المحسنی، همان گونی که ما اینها را جزای نیک دادیم، پاداش خوب دادیم، الله می فرماید همان گونه ما جزا می دهیم محسنین را، مخلصین را، یعنی به انبیاء منحصر نیست جزای نیک، هر کی که اخلاص و عمل خوبی داشته باشد، نیک باشد، الله تعالی پاداش نیک بهش میدهد. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، چهار تا دیگه از پیغمبران نام میبرد که این چهار تا عابد بودند، در وصف چی مشهور بودند؟ عبادت. لذا الله میفرماید زکریا را و یحیی را و عیسی و الیاس هر یک از صالحین بودند، کل ای کل منهم، و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، همچنین ما اسماعیل را و حضرت یسع و یونس و لوط را، و کلا فضلنا علی العالمین، کلا منهم فضلنا علی العالمین، هر یک را از اینها ما فضیلت داریم بر دادیم بر عالمیان. این چهار تا پیغمبر وجه اشتراکشون اینه که گرچه خودشان معروف هستند اما دینشان دارای شهرت نیست، بر چه دینی بودند، چه شریعتی داشتند زیاد مشهور نیست، نه درباره اسماعیل و نه درباره یسع اطلاعاتی هست و نه درباره یونس و لوط. لذا اینها انبیاء خدا و پیغمبران خدا هستند که اینها را الله عز و جل فرستاد. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، الله می فرماید که از آبای این همه انبیاء و از نسلهای اونها و برادران اونها، و اجتبیناهم، از آنان ما برگزیدیم، انتخاب کردیم، و هدیناهم الى صراط مستقیم، به صراط مستقیم راهنماییشون کردیم، و موجب راهنمای دیگران شدند، دیگران را هم اینها راهنمایی کردند. لذا الله عز و جل می فرماید ما هم به ابراهیم حجت دادیم، به هم فرزندان و اولاد و احفاد ابراهیم که اینها بودند حجت دادیم. هدف از ذکر این انبیا چیه؟ الله عز و جل می فرماید که اینها را شما به عنوان الگوی خودتون انتخاب کنید، از اینها الگوگیری بکنید. چنانچه صراحت می فرماید، الله می فرماید ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده، این هدایت الهی است، راهنمایی الهی است. راهنمایی الله چیه؟ اینه که بر خط مشی انبیاء و فرستادگان خدای عز و جل باش، و به این هدایت الله هدایت می کند کسی را که بخواهد. ولو اشرکو لحبط عنهم، اگر همینها شرک بکنن، یعنی شرک چقدر مذمومه، چقدر ناپسنده، اگر شرک بکنن، ذره با الله شریک بگیرند، لحبط عنهم ما کانو یعملون، برباد میشه تمام اعمالی که انها انجام دادند، تمام اعمالشان ضایع میشه. اینجا خدای عزوجل به همه اینها فرموده، در سوره زمر الله تعالی به پیغمبر خودش، به محبوب خودش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید که لئن اشرکت ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، الذین من قبلک وحیشون همینه، ای پیغمبر ما برای تو هم وحی فرستادیم، این پیغمبر را فرستادیم، و برای اونهایی که قبل از شما بودند که چی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر شریک گرفتی با خدا، کسی را شریک دانستی و شریک پنداشتی و شریک باور کردی، لیحبطن عملک، همه اعمال تو ضایع میشه، ولتکونن من الخاسرین، از خاسرین و زیانکاران میشی. اینجا هم الله فرموده اگر شرک بکنند، شرک یک چیزی هست مثل همون خوره که همه چیز را میخورد و از بین میبرد، همون موریانه به اصطلاح، شرک چیزی هست که همه چیز، همه را، همه اعمال را، همه خرمنی که انسان اندوخته کرده، همه این خرمن را میخورد و از بین میبرد. لذا الله عز و جل بعد از این تذکر، تذکر بسیار مؤکد، حال میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، اینها این انبیاء خدا و این برگزیدگان الله، ما اینها را کتاب دادیم، حکم دادیم و نبوت دادیم. حکم به بعضی از اونها حکومت الله تعالی داد، مثل داود و سلیمان شما خواندید. به اونها الله عز و جل نظام بخشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظام اسلامی را و حکومت اسلامی را در مدینه طیبه پایگذاری کرد. لذا الله می فرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءَ، اگر کفر کنند به اینها، به این انبیاء، ها اولای این کفار مکه، فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، ما سپردیم به انها قوم دیگر را که لیسو بها بکافرین، نسبت به انها کافر نیستند. یعنی اگر اهل مکه کفر بکنند، ما این مسئله را به قوم دیگه میسپاریم، کنها کفر نمی کنند. اون قوم دیگه کیه؟ قوم دیگر حضرت عبدالله ابن عباس و مجاهد فرمودند انصار و اهل مدینه اند. قال ابن عباس و مجاهد هم الانصار و اهل المدینه، چونکه اونها استقبال کردند، با آغوش باز استقبال کردند از هدایت الهی. و بعضی گفتند مطلق صحابه هستند، یعنی این سرداران قریش، این سردمداران قریش، اینها که انکار بکنند، ما قوم دیگر را، قوم دیگر همین فقرای مهاجرین و انصار هستند، لذا به اونها می سپاریم که اونها کفر نمی کنند، انکار نمی کنند. و قیل اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم مطلقا. روح المعانی. بله، پس اولئک الذین هدى الله، این الگوها را الله به عنوان الگو، به عنوان اسوه زندگی و نمونه زندگی معرفی می فرماید. کی را؟ انبیاء را. الله می فرماید اولئک الذین هدى الله، اصلش هست هداهم الله، اینها را الله هدایت فرموده، مسیر درست هدایت را برست اینها داده. فبهداهم اقتده، به هدایت اونها اقتدا کن، هدایتی که اونها دارن اون را اقتدا کن، اون را دنبال کن. قل لا اسألكم علیه اجرا، و همچنین این مطلب را به اینها بگو، به مخاطبینت، به کفار مکه، که من بر این تبلیغ هیچ اجری از شما نمیخواهم، فقط از شما این میخواهم که شما به این هدایت چنگ بزنید. این هو الا ذکرا للعالمین، نیست این مگر پند و اندرزی برای عالمیان و جهانیان. بعد از این که الله عز و جل مردم مکه را خطاب کرد که شما به هدایت الهی محکم بگیرید، چنگ بزنید، این سوال ایجاد میشه، آیا اونها استقبال کردند؟ آیا اونها پذیرفتند؟ به این دعوت حق لبیک گفتند؟ الله تعالی می فرماید نخیر، زجر اینجا هست و توبیخ هست. الله می فرماید وما قدر الله حق قدره، آنان الله را قدردانی نکردند حق قدرش، حق قدرش. ابن عباس اینطور تفسیر کرده وما عظم الله حق عظمته، عظمت خدا را اینها ندانستند. قدردانی به معنی چی است؟ عظمت، اون جایگاه و اون عظمتی که الله تعالی دارد، اینها اون عظمت را قائل نشد. الله عز و جل این انسان ها الله را چه قیاس کردند و چه برداشتی از ذات جلال داشتند. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، زمانی که آنها گفتند الله بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده، اونا اینه گفتند. الله در جواب می فرماید قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، جوابشون بده، پاسخشون بده، ای حبیب من چه ذاتی چه کسی نازل کرد کتاب را؟ اون کتابی که جاء به موسی، موسی اون را آورد. اون کتاب را کی نازل کرد؟ اون کتابی که شما بهش حمل نمی کنید، تجعلونه قراطیس، اون کتاب را شما ورق ورق می کنید، یعنی تک تک می کنید، یک بخشش را شما بهش عمل می کنید، یک بخش دیگه بهش عمل نمی کنید، اصلا مخفی می کنید. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، همون بخش هایی را که بر علیه شما نیست ظاهر می کنید و بخش های زیادی را مخفی می کنید. خب این کتاب را در واقع اشاره هم هست به فساد اونها، به تحریف اونها، اما جواب سوال اونها هم است که این کتاب را کی نازل کرد بر موسی؟ موسی مگه بشر نبود؟ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم من قبل، و همچنین آموزش داده شدید شما و پدرانتان، ما لم تعلموا، شما آنچه که نمیدانستید شما و پدرانتان قبل از این، یعنی الله عز و جل به توفیل اون کتاب، به برکت اون کتاب، مطالب علمی به شما آموزش داد، به شما یاد داد. خب کی این کتاب را نازل کرد؟ خب جوابش خود الله میده، قل الله، بگو الله نازل کرد، نازل کننده این کتاب الله است. خب بعد از این هنوز اینا قبول ندارن، باور ندارن، الله می فرماید که ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بعد از این که مسئله روشن شد، واقعیت آشکار شد، بگذار اونها را، ترک کن، فی خوضهم، در فرو رفتن اونها، در ورود اونها در توهمات و در تخیلات، بذار بازی کنند، بذار بیهوده بگردند، یه روزی به کیفر اعمالشان میرسند. خب الله عز و جل وقتی که کتاب موسی را ذکر کرد، حال این کتاب مقدس را که این کتاب تصدیق کننده کتاب موسی است، مؤید اون کتاب است، این هم یادآوری میفرماید که هر کسی به او ایمان دارد باید به این هم ایمان داشته باشد. و هذا کتاب انزلناه مبارک، الله میفرماید این کتاب را ما نازل کردیم مبارک است، این فضیلت اول، دارای برکات است، دارای خیر هست، فضیلت دوم، وصف دوم، مصدق الذی بین یدی، تصدیق کننده اون کتابی هست که قبل از این هست، یعنی کتاب موسی، کتاب عیسی. حکمت انزالش چیه؟ ولتنذر ام القرى ومن حولها، ما نازل کردیم تا بین بدهی، بترسانی به وسیله این کتاب مردم مکه و اطراف مکه. مکه چرا ام القرى میگویند؟ چون که در وسط همه قریه های و شهرهای جهان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد برای ام القرى و من حولها، یعنی تمام دنیا، برخلاف انبیاء دیگر که برای یک شهر مخصوص، برای یک قوم مخصوص. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله مستفیدین را معرفی میکند، اونهایی که بهرهگیری درست میکنند از این کتاب، اونهایی که خوب استفاده میکنند. الله می فرماید آنانی که ایمان آوردن به آخرت، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، آنهایی که به آخرت ایمان دارند، به این کتاب هم ایمان دارند. اول اصلاح عقاید، عقیدهشون درسته، به کتاب، به قرآن ایمان دارند. و دوم اصلاح عمل و هم على صلاتهم يحافظون، آنان بر نماز خودشان محافظت میکنند، مداومت دارد، نماز ترک نمیشه، همه عبادت ها اما سرخیل عبادت ها در رأس عبادت ها نماز هست. پس الله عز و جل مستفیدین و منیبین را هم معرفی فرمود و حال زجر هست برای مکذبین، تکذیب کنندگان این کتاب. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله؟ اینجا الله عزوجل زجر و توبیخ بیان می فرماید بر بعضی شان که در مقابل این کتاب اونها ایستادگی کردند، مبارزه کردند و میخواستند که بگند این کتاب کتابی نیست، ما هم میتونیم مثل این بیاوریم. چنانچه یکی از این انسانهای بدبخت و شقی مسیلمه کذاب بود، مسیلمه که مدعی پیغمبری بود. مسیلمه گفت که به من هم وحی شده و به من هم خداوند گفته که تو پیغمبر هستی. بسیاری از قومش که اهل یمامه بودند به او ایمان آوردند و او را قبول کردند. در آخر حیات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسیلمه کذاب بود. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه با او جنگید و جنگ بسیار سختی در گرفت. تقریبا 90,000 سپاه مسیلمه بود، بسیار مردان جنگجو بودند اهل یمامه. صحابه بسیار زیادی شهید شدند در اون جنگ تا اینکه به لطف الله اون شکست دادند و مسیلمه خودش کشته شد در اون جنگ و الله تعالی اونو متلاشی کرد. اما در اینجا زجر هست بر امثال مسیلمه. الان ما نمیتونیم به صورت مشخص بگیم مسیلمه هست، گرچه مفسرین گفتن مصداق این آیه مسیلمه کذاب است. مسیلمه گفت که من هم میتونم، من به من هم وحی می آید و از طرف خدای عزوجل مطالب را برای شما بیان میکنم. مردم را در انتظار گذاشت. ببینید مثل ما انزل الله میخواد بیاره. خداوند تحدی کرده که شما اگر مردید، شما اگر راست میگید بیارید کتابی. اون رفت و بعد از مدتی گفت که من آماده کردم وحی که بر من آمده، یا اون چی که مثل این قرآن هست آماده کردم. گفتن چیه؟ همون آیات دروغینی که قبلا برای شما تلاوت کردم، قرائت کردم و بر زبان آوردم. اون را اون به خواند و گفت این آیات است. اینا به قدری این آیات مسخره بودن آیات او و به قدری رکیک و سبک بودند که مریدان خودش گفتند که اینها را نگو، خیلی اینها رکیکند، خیلی زشتند و میخندند. میگفت اونم به تقلید از بعضی از آیات قرآن، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل. اینها را وقتی که تلاوت کرد همه مریدان خودش خجالت کشیدند. لذا الله عز و جل اینجا بیان می فرماید که چه کسی ظالم تر از اون انسانی که بر خدا افترا می گوید، افترای دروغ، او قال اوحی الی، یا می گوید به سوی من وحی شده در حالی که ولم یوحى الیه شیء، به سوی او هیچی وحی نشده. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و اون کسی که گفت من ان قریب نازل میکنم و بیان میکنم اون مثل اون چی که خدا بیان کرده، این نظر ابن حارث بود. میگویند خلاصه هر کسی باشد، لازم نیست مصداقش مسیلمه باشد، نظر ابن حارث باشد، مصداقش هر کسی که به این وصف باشد، کسی مثل میرزا غلام احمد قادیانی که ادعای پیغمبری میکند هم مصداقش هست، کسی مثل عبدالله فادی، یکی از عرض کنم که مسیحیان هست که کتابی در مقابل قرآن نوشته و اشکالات قرآن را برشمرده، اینها همه مصادیق هستند. لذا الله عز و جل برای اینها تخویف اخروی بیان می فرماید. این بدبخت ها و اینهایی که با قرآن مبارزه می کنند، الله می فرماید ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اگر ببینی اون زمان را، اون لحظه را، زمانی که ظالم ها در سختی موت هستند، الله عزوجل یکی از عذاب ها را که اینجا معرفی می فرماید شدت سکرات این بدبخت ها هست. الله می فرماید اگر ببینی زمانی که ظالمان فی غمرات الموت در شدائد مرگ هستند، در سختی موت هستند، و الملائکه باسطو ایدیهم، و ملائکه دستهایشون را به سوی اونها بلند کردند، باسطو بالعذاب، ملائکه در همین زمان خروج روح هم اونها را شکنجه میده، اخرجوا انفسکم، بیرون کنید جانتون را، نفستون را، ملائکه میزنه اونها را، یضربون وجوههم و ادبارهم، قبلا شما خواندید، پشتشون را میزنه، شلاق میزنه، چهرهشون را میزنه، یالا روحت را بیرون کن. اون نمیخواد روحش بیرون بشه، به دلیل اینکه میدونه از اینجا که رفتم اون طرف خیر نیست، بعضی از آثار را مشاهده میکند. لذا یکی از بزرگترین شکنجه های این افراد به وقت سکرات، اليوم تجزون عذاب الهون، این تخویف اخروی است. الله می فرماید امروز شما پاداش داده می شوید، جزا داده می شوید، جزا داده می شوید، جزای عذاب رسوا کننده، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به دلیل اینکه شما می گفتی بر الله غیر حق را، و کنتم عن آیاته تستکبرون، و از آیات ما شما استنکاف می کردید، استکبار می کردید، تکبر داشتید نسبت به آیات. لذا الله سبحانه و تعالی از سختی به وقت نزع و به وقت خروج روح بیان می فرماید، و بعد وقتی که شما می روید اونجا هم فرادا می رید، هیچ کسی با شما نیست، مرحله بعد مرحله حضور در محضر الله است، در میدان محشر است. الله می فرماید ولقد جئتمونا فرادا، همانا شما می آیید پیش ما فرادا، تنها می آیید، اما صیغه ها صیغه های ماضی هستند. این مطلب را خدمت شما عرض بکنم که اکثر احوال قیامت را الله عز و جل با صیغه ماضی تعبیر می کند، گویی که اتفاق افتاده. چرا؟ چون شما می دونید که در باره آینده معلوم نیست که چی بشه، ما آینده بتونیم فلان کار را بکنیم یا نکنیم. مثلا امشب انشاءالله نماز عشاء می خوانیم، ولی دیشب این که امشب ما نماز عشاء می خوانیم اراده داریم، ولی قطعی نیست، شاید قبل از اون موت آمد. اما در رابطه با نماز عشاء دیشب که خوندیم شک نداریم، نه؟ درباره ماضی هیچ که شک، ندارد. پس خداوند با صیغه ماضی خطاب می کند، با صیغه ماضی یاد می کند که شما آمدید در حالی که هنوز نیامدند. یعنی چنان یقینی هست، چنان قطعی هست این سخن که گویا این اتفاق افتاد، هنوز اینها زنده هستند که الله می فرماید شما آمدید. ولقد جئتمونا فرادا، پیش ما تک و تنها می آیید، کما خلقناکم اول مره، همان گونه که ما شما را آفریدیم بار اول. بار اول که انسان از مادر متولد میشه حتی لباس نداره، همه در محضر الله عز و جل به اون صورت حاضر میشند. حتی که سوال کردند ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله این چگونه خواهد بود در حالی که اونجا مردها هستند، زنها هستند، چگونه همه اونجا عریانند؟ فرمود ای عایشه، اونجا چنان رعبی هست، چنان وحشتی هست که همه چشمها به بالا خیره شده، هیچ کسی رفیق بغل دستیش را و همراهانی که تو میدان هستن هیچ کسی نمی بیند. چنان انسان اونجا مات و سرگردان است. لذا الله می فرماید ولقد جئتمونا فرادا، شما پیش ما می آید در حالی که فرادا شما تنها هستید، کما خلقناکم اول مره، همان گونه که ما شما را آفریدیم بار اول. و ترکتم ما خولناکم، و شما ترک میکنید آنچه که ما به شما دادیم، ترک کردید، یعنی هیچی هیچی با خود نمی آورید، ترک کردید. و را ظهورکم، پشت سرتان در دنیا میگذارید، تمام باغات و مغازه ها و ساختمان ها و ماشین ها همه را میگذارید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. الله می فرماید ما نمی بینیم همراه شما شفیعان و سفارش کنندگانی که شما می پندارید، انهم فیکم شرکا، آنان در میان شما شرکا هستند. یعنی چی؟ یعنی فی عبادتکم شرکا، فیکم شرکا یعنی فی عبادتکم، اونایی که شما می پندارید اونها در عبادت شما شریکند، یعنی اونها را هم باید عبادت کنید، تنها را خدا را عبادت نکنید. چرا ما امروز نمی بینیم نفی شفاعت قهری است؟ اونها حضور ندارن، وجود ندارن. لقد تقطع بینکم، الله می فرما بین شما قطع میشه رابطه. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و ضل ایضاع بطل، از بین میره، باطل میشه آنچه که می پنداشتید، آنچه که شما گمان می کردید. به هر حال الله عز و جل اینهایی را که انکار می کنند وحی را، ادعا می کنند، اینهایی که مبارزه با قرآن می کنند، اینهایی که خصم قرآن هستند، اینها را الله تعالی هم در وقت سکرات و هم بعد از سکرات در وقت حضور در محضر الله با این کلمات الله تعالی تخویفشون را بیان فرمود. حال می رسیم به دلیل عقلی الله عز و جل برای اثبات موضوع که موضوع توحید بخش اول سوره شرک فی التصرف بود، و توحید فی التصرف، رد شرک فی التصرف و اثبات توحید فی التصرف. حال ببینید این تصرفات مال کی هستند؟ کیه که این کارها را می کند؟ آیا بغیر از الله کسی هست؟ ان الله فالق الحب والنوى، بدون شک الله شکافنده دانه و هسته خرما است، یعنی الله عز و جل او را می شکافد. بذری که شما تو زمین میندازید، اون نوایی که شما میگذارید، هسته ای که بناس اون فردا جوانی بشه و آخر نخلی بشه، الله است که او را می شکافت، از دل او، از بطن او، از شکم او جوانه الله بیرون می کند. پس این قدرت مال الله است، این یکی از دلائل. دیگه یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، بیرون کننده زنده هست از مرده. اینا چندین صورت خواندیم برش، زنده از مرده، انسان از نطفه، انسان موجود زنده هست از نطفه بیجان مرده هست، و مخرج المیت من الحی، مرده از زنده یعنی نطفه از انسان، یا اینکه مرغ و تخم مرغ هستند که زنده و مرده هستند، یا اینکه مؤمن و کافر هستند که مؤمن زنده هست و کافر مرده هست. همه اینها مثال هستند. ذالکم الله، اشاره است به دارای این قدرت، این کسی که این قدرت را دارد، این مدیریت را دارد، الله است. فانا تؤفکون، به کدام سمت اینها منحرف کرده میشه، انحراف به انحراف کشیده میشوند. تؤفکون عن عبادته، شما روی گردانی میشوید و رویتون گردانده میشود از عبادت الله، به کدام سمت سو. فالق الاصباح، هنوز این دلیل عقلی ادامه دارد، الله شکافنده صبح هست. ببینید همونطور که بعض را می شکافت و از دل او جوانه بیرون می آید، همچنین شب تار الله می شکافت و از دل اون تاریکی یک نوری که صبح است ظاهر می شه، و این نور کم کم همه جا را می گیرد، آخر کلن تاریکی را از بین می برد. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، الله عز وجل شب را موجب سکون و آرامش شما قرار داد، و همچنین خورشید و ماه را برای حساب، میتونی بنویسی برای حساب نه عبادت، برای اینکه شما روزهایتون را، هفتهتون را، ماهتون را، سالتون را حساب کنید، نه اینکه اینها را عبادت کنید. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه همه چیز را روی یک اندازه خاص قرار داد مال اون ذاتی است که غالب است و همه چیز را میداند. و هو الذی جعل لکم النجوم، الله عز و جل می فرماید ادامه دلائل عقلی، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما ستاره ها را تا راهنمایی بشید به وسیله آن در تاریکی بر و بحر. ستاره ها هم منافع بسیار زیادی دارند، یکی از منافع ستاره ها دلیل بر قدرت الله هستند، زیبایی که در آسمان خلق کردند، و دوم اینکه ستاره ها راهنما هستند، هدایتگر هستند. انسان در بیابان، در جنگل، در دریا، در همه این مسیرها از کنم که از این ستاره ها راهنمایی میگیرند. الان امروز الله عزوجل امکانات زیادی آفریده، مردم در زمان ما کمتر میدونند ستاره ها را که یک ستاره مخصوص شمال است، یکی جنوب است، یکی شرق است، یکی غرب است. از اون ستاره ها تشخیص بدن شمال و جنوب خودشون را، وقتی که سرگردان شدن به اون سمت برند. در قدیم مردم که همه سفرها سفرهای بیابانی و با حیوانات بود، خیلی بیشتر استفاده می کردن. امروز در دریاها بیشتر استفاده میشه. در دریاها هم از کنم که اکثر کشتی ها رادار دارن، ماهواره دارند، از اون طریق راهنمایی میگیرند. اما گاهی اونها از کار میفته، این ناخداها و ملاها میگویند وقتی که اونها از کار بیفته، ما در وسط دریا هیچ چیزی، هیچ اثری نیست. اونجا از ستاره، از طریق ستاره ما مسیر خودمون را میبریم و به مقصد میرسیم. لذا الله می فرماید که قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، آیات را مفصلا بیان کردیم برای قومی که استفاده بکنن بدانن. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع، الله آن ذاتی است که شما را پیدا کرد از نفس واحده، از نفس واحده یعنی از آدم علیه السلام. بعد شما مرحله پیدایش شما، تکوین شما، شما احوال مختلفی دارید، مستقری دارید و مستودع. مستقر و مستودع در تفسیرش اختلاف هست. مستقر میگویند بعضی گفتن فی الارحام، رحم مادرها را میگویند، و مستودع فی الاصلاب، کمر پدرها را میگویند. یعنی انسان ابتدایش، هر انسانی یک مستودع دارد که اونجا به طور موقت هست، اون صلب اب هست، و بعد از اون یک جای استقرار میابد، اونجی هست رحم ام هست. بعضی برعکس گفتند مستقر صلب اب هست و ودیعت گذاشته میشه، مستودع چی هست؟ رحم ام هست. شیخ رحمه الله می فرماید مستقر فی الدنیا هست و مستودع فی الاخرت هست، یا قبر هست، کجا در قبر گذاشته میشه انسان. به هر حال هر جا همه تفسیرها درسته، هر جا باشید خدا شما رو میدوند، برای شما مستقری هم در اصلاب و ارحام، هم در دنیا و آخرت الله برای شما تعیین کرده. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، این دلائل توحید را ما مفصلا بیان میکنیم، آیات یعنی دلائل توحید، برای قومی که بفهمند. خب هنوز ادامه دلائل عقلی. و هو الذی انزل من السماء ماء، الله آن ذاتی است که از آسمان آب نازل کرد. فاخرجنا به نبات كل شيء، ما بیرون کردیم به وسیله همون آب نبات هر چیز را. هو الذی انزل، صیغه غائب بود نه، فاخرجنا صيغه متكلم است، این التفات است از غیبت به کجا؟ به تکلم. شما خواندید در فن بلاغت، این یکی از عرض کنم که چیزای بلیغ است. فاخرجنا به نبات كل شيء، ما نبات هر چیز را و سبزی هر چیز را به وسیله همین آب بیرون میکنیم از زمین. فاخرجنا منه خضرا، ما بیرون میکنیم از اون خضرن یعنی سبزیجات، نخرج منه حبا متراکبا، باز بیرون میکنیم از اون دانه هایی که روی هم چیده شدن، متراکب روی هم سوار هستند، روی هم ردیف هستند و بسیار زیبا جلوه میدهند. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، همچنین از نخل، از طلع آن، از خوشه آن، از ارز کنم که طلع اون میگویند که اون به اصطلاح سبدی که دارد، پوشی که دارد، قنوان و دانیه، خوشه هایی که نزدیک هستن، یعنی به راحت شما استفاده میکنید. و جنات من اعناب، و همچنین باغاتی که از انگور هستن، و زیتون، درخت زیتون، و رمان، انار، مشتبها و غیره، متشابه، بعضی از اینها با هم شباهت دارن، بعضی هیچ شباهتی هم ندارن. انظروا الى ثمره اذا اثمر، ببینید میوه آن را وقتی که اذا اثمر، وقتی میوه میده، و ینعه، یعنی رسیدن، پختن، پخته شدن، وقتی میرسه، وقتی که پخته میشه به اصطلاح، اون نگاه کنید. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات هست، دلائل هست برای قومی که ایمان بیارن. یعنی خود به خود درست نمیشه، صورت طبیعی که نیست. الله عز وجل با توجه به نیاز ما بندگان در یک سیستم خاصی که آغاز میشه از اون ابر حالا مجرن تا آخر که بالاخره به صورت حبوبات و به صورت میوه و به صورت خوراکی به دست ما میرسد، برای ما اینها را برنامه ریزی کرده. این دلیل محکمی هست بر قدرت لایزال. اما چه کسانی از این دلیل بهره خوب میگیرند؟ لقوم یؤمنون، مستفیدین اینها هستند. وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین و بنات. مجدد زجر و توبیخ، سرزنش، این دلائل می طلبد که انسان دیگه ذره با خدا کسی را شریک نگیرد. الله عز و جل بعد از این دلائل توبیخ بیان می کند که بجای پذیرش، بجای تسلیم، بجای ایمان به توحید، اینها برای خدا چه شریکانی می تراشند و درست می کنند. و جعلوا لله شرکاء الجن، برای خدا قرار دادن شریکانی یعنی جنات را. شرکاء مبدل منه است، جن بدل است. و خلقهم، در حالی که اونها را هم الله خالق است، الله اونها را آفریده، اونها مخلوق خدا. و خرقوا له، و دیگه از خباثت هاشان، و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، تراشیدن از خود ایجاد کردن برای خدا پسرانی و دخترانی بدون علم. پسران یا عیسی، بعضی عزیر، دختران ملائکه. لذا سبحانه الله می فرماید که اون ذات پاک است از این برچسب ها، از این عیوب، از فرزند و دختر پاک است. و تعالی عما یصفون، برتر است، بلندتر است از آنچه که بیان میکنند. یصفون بیان میکنند، توصیف میکنند در حق الله. الله بالاتر است از این توصیف ها. بدیع السماوات والارض، این دلیل عقلی دیگری هست. بدیع السماوات، از ابتدا آفریننده و خالق آسمان ها و زمین او هست. انا یکون له ولد، چگونه برای او میتواند باشد فرزند در حالی که ولم تکن له صاحبه، نیست برای او صاحبه، همسری. الله از همسر پاک است. ولم یکن له کفوا احد. و خلق کل شیء، ببین اینجا خدای عزوجل در این دلیل چهار چیز را بیان فرمود. اول بدیع السماوات والارض، او خالق است. دوم انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، وقتی که همسر ندارد ولد از کجا. سوم و خلق کل شیء، هر چیزی را او آفریده. و هو بكل شیء علیم، چهارم او هر چیز علیم است، هیچ کسی مثل او نیست. بس وقتی که مثل او در اوصاف نیست، در عبادت و الوهیت هم نباید باشه. این نتیجه دلائل اربعه. ذالکم الله ربکم، این الله است، اللهی که رب شماست. لا اله الا هو، این مدعا است. لذا به این نتیجه میرسیم هیچ کسی لایق پرستش و عبادت نیست بغیر از او. خالق کل شیء، خالق هر چیز است. فعبدو، پس فقط او را عبادت کنید. فا فسیح است، یعنی اذا کان الامر کذالک، وقتی که چنین است فقط او را عبادت کن. و هو على كل شيء وكیل، اون ذات بر هر چیز مراقب و محافظ است، رقیب و حفیظ است، هر چیز را اون محافظت میکنه. و دیگه از اوصاف الله، لا تدرک الابصار، چشمها او را احاطه نمی کند، یعنی او را نمی بیند. اما و هو یدرک الابصار، و اون همه چشمها را، همه موجودات را می بیند. این آیه هست که ما بر اساس این آیه معتقدیم در دنیا رؤیت رب العالمین ممکن نیست. الله عز وجل فرموده که احاطه نمی کند او را چشمها، یعنی نمی تونه ببیند، نمی تواند که او را، چون که الله عز وجل محدود نیست، مکان ندارد، از جسم پاک است. لذا در این دنیا این قوه باصره‌ای که الله تعالی به من شما داده، این اشیایی را میبیند که مجسم باشند، محدود باشند، مکین باشند، مکان داشته باشند، و الله تعالی از همه اینها چیه؟ مبراست، پاک است. اما او همه را میبیند. و باز الله تعالی دو وصف دیگه بیان کرده، و هو اللطیف الخبیر. اون لطیف است. این لطیف دو معنا اینجا میتونه داشته باشه. یکی این که لطیف از به معنای لطافت و ظرافت، اگر به معنای لطافت و ظرافت باشد، پس این عرض کنم که متعلق به لا تدرک الابصار است. لا تدرک الابصار، او را چشما احاطه نمی کند، چشما او را نمی بیند. چرا؟ چون که و هو اللطیف، اون لطیف است، اون چنان ظرافت داره که اصلا دیده نمیشه. و هو یدرک الابصار، چرا؟ چون که هو الخبیر. بس خبیر متعلق به چی میشه؟ به و هو یدرک الابصار. اما بعضی گفتن لطیف به معنی اینکه عالم به دقائق الامور، چنانچه تفسیر مداره گفته و هو اللطیف ای العالم به دقائق الامور و مشکلاتها. دقائق را، ظرائف را می بیند و می داند. و الخبیر یعنی العلیم بظواهر الاشیاء و خفیاتها، و هو من قبیل اللف و النشر. یعنی اللطیف متعلق به لا تدرک الابصار است، و الخبیر متعلق به و هو یدرک الابصار. خب این دلائل که گفته شد، حال الله عز و جل دستور میده که این دلائل آمد، چشماتون را باز کنید و این دلائل را ببینید، و اگر نبینید خودتون ضرر میکنید. بعد دستور اتباع وحی خودش میده. الله میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، همانا آمد پیش شما بصائر، یعنی دلائلی که موجب بصیرت میشن، دلائلی که موجب فهم و درک شما میشن. یکی بصیرت است، یکی بصارت. بصارت دیدن چشم را میگند، و بصیرت فهمیدن با قلب را میگند. لذا دلائلی که موجب بصیرت و فهم و درک شما میشه از جانب ربتان آمد، این دلائل بودن. فمن ابصر فلنفسه، هر کسی که ببیند یا هر کسی که بفهمد بصیرت دیگه، فلنفسه بنفع خودش هست، به الله هیچ نفعی نمیرسد. و من عمی فعلیها، هر کسی که از این دلائل نابینا بشه یعنی نبیند، به ضرر خودش هست. و ما انا علیکم بحفیظ، من محمد صلی الله علیه و سلم محافظ و نگهبان شما نیستم. و كذلك نصرف الآیات وليقولوا درست. الله می فرماید این گونه ما میگردانیم آیات را، آیات را یعنی کم کم الله نازل میکنه، و الله عز و جل آیات را میگرداند. وليقولوا، این لام لام عاقبت است، اونا عاقبتا چی میگن؟ درست، تو اینها را از جای یاد گرفتی، درس گرفتی. ولنبینه لقوم یعلمون، اما ما اینها را بیان میکنیم برای مستفیدین. این منکرین نمیفهمند، این اهل عناد نمیفهمند. اتبع ما اوحی الیک من ربک، این دلیل وحی است. الله میفرماید پیروی کن، دنبال کن آنچه که وحی میشه بسوی تو از جانب ربت. لا اله الا هو، حاصل اون وحی، خلاصه وحی و خلاصه کل قرآن، فقط معبود یکی هست، لا اله الا هو. میگویند گاهی که شما در گفتن توحید و بیان توحید مبالغه میکنید، هیچ آیه ای نیست که شما ببینید توحید نباشد و اشاره به توحید نباشد. الله عز و جل در هر صفحه که بیان فرموده، خب این خود به خود وادار میکنه انسانی را که با قرآن سر و کار دارد که بغیر از مطالب توحیدی مطالب دیگه گفته نشه، که متاسفانه امروز در جامعه اونطور که حقش هست و شاید و بایده گفته نمیشه. الله میفرماید وحی را دنبال کن. خب تو این وحی خیلی چیزهای دیگه هست، اما اصلش لب لبابش خلاصش اینه لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز او نیست. و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن، بگذار شرک میکنند، تو ناراحت نباش، تو به راحت ادامه بده. ولو شاء الله ما اشرکوا، این ارز کنم که همون اشاره به ایمان جبری است. اگر خدا میخواست اونا شرک نمی کردند، ولیکن لیبلوهم مقدر است نه، اما خدا اونها را چی میکند؟ امتحان میکند. یعنی اگر خدا میخواست اونا شرک نمی کردند، خدا وادارشون میکرد که شما شرک نکنید، بیاید یک تا پرست باشید. میتونست، الله قادره، اما اون وقت چه اشکال میشد؟ این ایمان ایمان جبر میشد که به درد نمیخورد. و دوم امتحان و ابتلا نمیماند، دیگه امتحانی نشد. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و ای محمد صلی الله علیه وسلم ما شما را نگهبان نفرستادیم، محافظ نفرستادیم، و ما انت علیهم بوکیل، شما ضامن اونها هم نیستید. لذا ناراحت نباش، یکی اگر ایمان نمیاره، چند تا ایمان نمیآورن، نه شما ضامن نه محافظ. اما الله عز و جل روش برخورد را، خب گاهی انسان خیلی ناراحت میشه با این همه دلائل، با این همه تفهیماتی که مشرکین میشوند، بازم کفر بازم شرک، انسان عصبانی میشه، همه کاسه کوزه را به سرشون بشکنه. الله میفرماید نه، تحمل کنید. تحمل کردن و صبر کردن انسان را وقار میبخشد. لذا تحمل کنید، بد و بیرا نگویید، حتی خدایانشون را بد و بیرا نگویید که این موجب میشه اونها الله را بد و بیرا بگوید، اونها مقابله به مثل بکنند. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شما دشنام ندهید، بد و بیرا نگویید آنانی را که یدعون من دون الله، میخوانند آن معبودان را به غیر از الله. شما اون معبودانشون را یدعون، اصلش است یدعونهم، اون معبودانی که مشرکین آنها را فرا میخوانند. فیسب الله عدوا بغیر علم، اونها خداوند را اون وقت دشنام میدهند از روی عداوت ندانسته، از روی جهل بغیر علم. سوال اینجاست که مشرکین چطور خداوند را دشنام میده؟ اونا که خدا را قبول داشتن. جوابش اینه که با دشنام دادن و بد گفتن، بد گفتن انسان عصبانی میشه، عصبانی که بشه از کوره در بره، دیگه مقابله به مثل میکنه، در مقابله بت‌های اونها شما خدا یگانه را دارید. لذا ضمن این که قبولش داره بد میگه. شنیدید گاهی مسلمان ها هم مثلا خیلی ناراحت میشن، عصبانی شن، یک انسان یک فردی، اون از کنم خدمت شما که دشنام میدند، بد و بیراه میگویند. اتفاقا دیروز تعریف کردند زنی را که زن ساده ای هست، روستایی هست، چند ساله اعمال خوب انجام میده، نماز نمیخونه. دلیلش هم اینه که چند سال پیش، حدودا 10-15 سال پیش، پسر جوانش را از دست داده. بقیه زنها هر وقت بهش میگن نماز بخون، گفت اصلا امکان نداره، خداوند چرا فرزند منو گرفت، من الان برم اون سجده بکنم. ذکر میکنه، تسبیح دستش هست، شیطان البته قریب میده، ولی آدم ساده روزایی میگه همین یکی را اصلا انجام نمیده، وقت چرا فرزند من از من گرفت. الان ببین گاهی انسان مسلمان جاهله، هم براش مشکلی پیش میاد بلج میفته، لذا درست مشرکین خدا را قبول دارند، اعتقاد دارند، ولی گاهی که عصبانی بشن شما قدیسان اونها را، اونهایی که اونها تقدسی قائل هستن برای اونها، شما اونها را بد بگید، فوش بدید، اونها دیگه چاره‌ای ندارن، در عصبانیت به خداوند بد و بیراه میگویند. فیسب الله عدوا بغیر علم. كذلك زينا لكل امه عملهم، ان چنین ما مزین و آراسته کردیم برای هر گروهی عملشان. ثم الى ربهم مرجعهم، سپس به سوی ربشان بازگشتشان هست. فینبئهم بما كانوا يعملون، الله خبر میدهد آنها را به آنچه که عمل کردند. و اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. حال خداوند یک سلسله زجر و توبیخ ها بیان می فرماید برای کفار که اونها چه خواسته های بیجایی داشتند، چه خواسته های احمقانه ای داشتند. من جمله خواسته دیروز هم خواندیم، می گفتم معجزه ای که ما می خواهیم. هر جا الله عز و جل میگه معجزات به دست الله است. الله میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند به خدا یاد میکنن. جهد ایمانهم یعنی نهایت سوگند، همون سوگند غلیظ. لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها، اگر پیش آنان آیه ای بیاید از طرف الله، معجزه ای که اونها میخواهند، لیؤمنن بها، حتما اونها ایمان می آورند. ای پیغمبر به اونها بگو معجزه به دست پیغمبر نیست، به دست الله است، ما نمیتونیم. قل انما الآیات عند الله، جز این نیست که آیات نزد الله هستند. و ما یشعرکم، این استفهام تعجبی هست، شما خبر دارید؟ انها اذا جاءت، انها یعنی این آیات، اذا جاءت لا يؤمنون، هرگاه که بیاید بازم ایمان نمی آورند. اینا میگن، قسم میخورن، سوگند، سوگند غلیظه، ما ایمان می آوریم، اما وقتی که بیاد ایمان نمی آورند. و ما یشعرکم، خبر دارید؟ ببین و ما یشعرکم صیغه چیه؟ کم ضمیر جمع. خداوند به همه مسلمان ها خطاب کرده، به صحابه خطاب کرده. از اینجا معلوم میشه که هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار حریص بودند بر ایمان مشرکین، بر ایمان اهل مکه، و هم صحابه که آرزومند بودند اینها ایمان بیاورند. حال الله عز و جل همه را خطاب می فرماید، هم پیغمبر را هم صحابه را، به این خاطر صیغه جمع آمده. و ما یشعرکم، شما چه خبر دارید ای بندگان من، که هر وقت این آیات بیاد بازم اینا ایمان نمی آورند. شما هدفتون ایمان اون هست، اونا بازم ایمان نمی آورند. امام رازی نوشته حاصل الكلام ان القوم طلبوا من الرسول معجزات قویه. حاصل کلام این است که قریشی ها از رسول الله معجزات قوی خواستند. و حلفوا انها لو ظهرت، سوگند یاد کردند که اگر این معجزات ظاهر بشه لآمنوا، ایمان می آورند. فبین الله تعالی، الله بیان کرد انهم و ان حلفوا على ذلك، گرچه سوگند خوردند، الا انه تعالی عالم بانها لو ظهرت لم يؤمنوا. من خدا میدونم، عالم هستم که معجزه ظاهر بشه هم ایمان نمی آورند. چرا؟ و نقلب افئدتهم، این واو تعلیلیه هست، این علت لا یؤمنون است. چرا ایمان نمی آورند؟ به خاطر اینکه مهر جباریت خورده به سبب انادهای گذشته. ما برگرداندیم دلهای اونها را و چشمای اونها را کما لم یؤمنوا به، چنانچه ایمان نیاوردند اول مره. معلوم میشه که این انحرافی که ایجاد شده در قلب و چشمشان، این مهر جباریتی که خورده چشمشان و مهرش و قلبشان، به دلیل اول مره هست، عمل کرده بار اول هست. و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اونها رو میگذاریم در طغیان و سرکسی خودشان، امه یعنی سرگردان باشن و متحیر و حیران باشن، ندونن که کجا برن چه راهی ببرن. ولو اننا نزلنا، حال الله عز و جل همین جواب را با تفسیر بیان میفرماید. اینجا به صورت خلاصه که شما خبر ندارید، اگر این معجزات بیایند اونها ایمان نمی آورند. حال الله عز و جل به صورت تفصیل بیان می فرماید، الله می فرماید در این تفصیل عناد کفار هم است، ولو اننا عناد کفار. الله می فرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما بسوی اونها ملائکه را نازل بکنیم، چون خودشون میگفتن لولا انزل علینا ملک، الله میفرماید که ملائکه بسوی اونها نازل بشند. یک و کلمهم الموتا، و اگر مرده ها از قبرها بلند بشند و به اینها بگم برادران چنین قیامتی هست، بعد از قبر مراحل سختی هست، برزخی هست، همه چیز را به اینها بگن. دو و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و ما حشر کنیم، جمع کنیم بر آنان هر چیز را روبرو، تمام قدرت هایی که مخفی هست از چشم اینها، الله همه را جمع کند و جلوی چشم اینها بگذارد. یعنی وقتی که مقدر اینها بی ایمانی هست، همه این آیات عظام بیاید، باز هم ما کانو لیؤمنو، اینها ایمان نمی آورند الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله بخواهد، ولکن اکثرهم یجهلون. بازم علت اینه که اکثر اینها جاهلند، نادانند، ایمان نمی آورند. و کذالک جعلنا لکل نبی، ای پیامبر برای عداوات اینها پروا نکن، دشمن تو هستند، همه انبیا دشمن داشتند، هم دشمنان جنی و هم دشمنان انسی. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری دشمنی تعیین کردیم. این دشمن ها کی بودند؟ شیاطین الانس والجن، شیطان های انسانی و جنی. یوحی بعضهم الى بعض، این جنات بعضیشان به بعضی دیگه چی میکنن؟ وسوسه. یوحی به معنی یوسوسه، یعنی یوحی بعضهم، بعضهم اول بنویسید جن، بعضهم الى بعضن، بعضن بنویسید مشرکین. منظور چیه؟ منظور اینه که وقتی که پیغمبر مشرکین را دعوت میده، شیاطین اونجا وسوسه میکنن مشرکین را، یه وقتی متأثر نشی، یه وقتی باور نکنی، اینا همه خلافه، همه جادوه، هی وسوسه میندازه، در مشرک وسوسه میندازه تا ایمان نیاورد. یوحی بعضهم الى بعض، وسوسه میکنن بعضی به بعضی. زخرف القول غرورا، زخرف میگویند اون قولی را، اون سخنی را که ظاهرش زیبا باشد. مزخرف اصل همونه که ظاهرش عمده هست، ظاهرش زیباست، اما در باطن گنده، باطنش خرابه. قول زیبا هم همینه که به ظاهر خیلی زیباست، چاپلوسیه، اما در باطن چیزی دیگه است. غرورا یعنی این علت یوحی هست، یوحی وسوسه میکنن لاجل غرور، به خاطر فریب دادن. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما يفترون، الله می فرماید اگر رب میخواست، ما فعلوه، اینها انکار را نمی کردن، به هم دیگه وسوسه نمی کردن، لذا فذرهم، بگذار آنها را ای حبیب، و ما یفترون، ارچی که افترا در دین میگویند بگذارشون. و لتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة، الله می فرماید که گوش میکند به این سمت، گوش میکند دل کسانی که ایمان ندارند، توجه میکنند وليرضوه وليقترفوا، یعنی به اون شیاطین توجه میکنند، به حرف شیاطین گوش میکنند تا که بپسندند، وليقترفوا ما هم مقترفون، تا کسب کنند آنچه که کسب میکنند، حاصل کنند آنچه که حاصل کنند، یعنی بگذار تا گوش کنند، تا توجه کنند. اصغا خوب گوش کردن را میگن، گوش کشیدن را میگن، منظور اینه که بگذار قلبن به اون سخن شیاطین توجه کنن. اف غیر الله ابتغی حکما، یک معناش همینه که اینا که از غیر خدا یعنی از این شیاطین اینها دستور میگیرند، اونها را حکم و داور خودشون قرار دادند. بعضی گفتن شأن نزول این آیه اینه که مشرکان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بحثای ما و شما به نتیجه نمیرسه، شما حرف ما را قبول ندارید، ما هم حرف شما را و دلایل شما را، بهتر اینه که بین من و شما یک عالمی از علماء یهود یا نصارا تعیین بکنیم، حکم و داور باشد تا بین من و شما داوری بکند. خب مشخصه علماء دین فروش، علمایی که با اسلام و با رسول الله صلی الله علیه و سلم عداوت و عناد داشتن، اونها چه داوری میکنن؟ الله تعالی جواب دادن، پاسخ دادن، اف غیر الله ابتغی حکما، آیا بغیر از خدا من حکمی و داوری و قاضی بیارم؟ در حالی که همه چیز از طرف الله است. و هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، الله آن ذاتی است که به سوی شما مفصلا کتاب را نازل کرده، یعنی تورات و انجیل را. خب اون علمایی که تورات و انجیل میخوانند، اونا خودشون کتابی میخوانند که خدا نازل کرده. والذین آتیناهم الكتاب، آنانی که ما به آنان کتاب دادیم، یعلمون انه منزل من ربک، آنها یقین دارن که این نازل شده از جانب ربت هست. انه منزل من ربک بالحق، به حق نازل شده. فلا تکونن من الممترین، بس ای سامع، ای شنونده، ای مخاطب، هرگز از شک کنندگان نباش. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، الله می فرماید کلمه رب یعنی توحید با صدق و با عدل تکمیل شد. تمت ای تمت بالدلائل العقلیه و النقلیه و دلائل الوحی، خداوند هر چی دلائل بود درباره کلمهش، درباره توحید بیان فرمود. صدقا و عدلا، از نظر صدق در واقع و از نظر عدل برابری در اعمال، وقتی که شما عمل بکنید واقعا عدالت هست. لا مبدل لکلماته، کلمات الهی، کلمات الهی منظور همین دلائل عقلیه و نقلیه بر توحید، اینا تبدیل نمی شوند. و هو السمیع العلیم، و او ذات سمیع هست، سخنان تک تک شما را می شنود و از احوال تک تک شما با خبر است. پس اونها انتظار دارن که شما بین بشینید با اونها و بین شما اونها حکمیت و داوری بشه. شما این حرف را قبول نکنید و شما اصلا از این یا وگوها این شما تبعیت نکنید، اطاعت نکنید. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، بعد از این دلائل توحید، اگر شما اطاعت کنید اکثر کسانی که در زمین هستن، چون اکثر کسان در زمین فاسقون هستن و کثیر منهم فاسقون، اونها یضلوک عن سبیل الله، شما را از راه خدا چی میکنن؟ گمراه میکنن. این یتبعون الا الظن، در واقع اونها پیروی نمیکنن مگر از ظن و از گمانشان، یعنی در اعتقاد اینها به ظن و به تخمین رجوع می کنند. و اینهم الا یخرسون، نیستن آنها مگر تخمین می زنند، یعنی فکر می کنند شاید این عقیده درسته، همونه می گیرند. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، مهتدی. بدون شک رب تو بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه است و بهتر میداند چه کسی بر هدایت از مهتدین است. خب این بخش اول سوره بود. تا اینجا بنده خدمت شما عرض کردم سوره مبارک انعام دو بخش، بخش اول نفی شرک اعتقادی و شرک فی التصرف بود. همه دلائل زمین و آسمان و غیره، آفاقی، انفسی، علوی، سفلی، برای چی بود؟ برای اثبات این عقیده، برای اثبات این عقیده که فقط و فقط قدرت مطلق و قدرت لا یزال مال الله است. در بخش دوم نفی شرک فعلی. شرک فعلی را هم قبلا خدمت شما توضیح دادم که این هست که انسان به خاطر تقرب غیر از خدا، یکی از غیر الله، حلال خدا را حرام بداند یا حرام خدا را حلال بداند. لذا از اینجا نفی شرک فعلی شروع میشه. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. ای مسلمان ها، بخورید از آنچه که نام خدا بر او گرفته میشه اگر شما به آیات الهی ایمان دارید. ببینید این در واقع رد تحریمات غیر الله است. اونها در همین سوره شما خواندید که چند نوع شتر داشتن، بحیره، صائبه، وسیله، حام، که هر یک از اینها شترهایی با مشخصات خاصی، این شترها را برای خدایان خودشون وقف کرده بودن و نه از پشمشان، نه از شیرشان، نه از گوشتشان استفاده نمی کردن. لذا الله می فرماید که اینا را من حرام نکردم، پس نام خدا را بر اونها بخانید و بخورید. تحریمات غیر الله حلالند، یعنی اونی که برای غیر الله وقفش کرده میگه سوارش نشو، شما سوارش بشو، هیچ اشکالی نداره. یا اینکه میگه از شیرش استفاده نکن، نه بدوش، بخور شیرش را، حلاله. بس ببین اون برای تقرب غیر این را چی کرده؟ حرام کرده. الله میفرمه نه حلال، بخور، به نام خدا بخور. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آنچه که نام خدا بر آن گفته شده. این کنتم به آیاته مؤمنین، اگر شما به آیات الهی ایمان دارید بخورید. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. اینجا الله عز و جل سرزنش می فرماید چرا نمی خورید؟ و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چه شده شما را که شما نمی خورید از آنچه که نام خدا بر آن گرفته شده؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که مفصل بیان شده برای شما آنچه که حرام است بر شما. الا ما اضطررتم الیه، مگر اونی که مجبور باشید. خداوند محرمات را مفصل بیان کرده. وقتی که محرمات را مفصل بیان کرده چرا شما نمی خورید؟ ببینید خداوند اینجا با صیغه ماضی میگه و قد فصل، بیان کرده. کجا بیان کرده؟ این محرمات در کجای قرآن هستند که خدا بیان کرده؟ بعضی گفتن که در سوره مائده، ما خواندیم مفصل محرمات را، حرمت علیکم امهاتکم و ببخشید، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر الى آخری. اما این جواب قانع کننده نیست، به دلیل اینکه سوره مائده مدنی هست و سوره انعام مکی هست. اینجا خدا می فرماید قبل از این بیان شدن، اون بعد از این آمد. این صیغه چیه؟ ماضی هست. پس مصداق این سوره مائده نمیتونه باشه. بله، بعضی گفتند که قبلا در سوره نحل بیان شده، مولانا طانوی رحمه الله همین میفرماید که سوره نحل هم مکی هست، سوره انعام هم مکی هست، هر دو مکی هستند. پس اونجا بیان شده وقت فصل لکم، مصداق این وقت فصل لکم چیه؟ سوره نحل است. اما اینجا یک اشکال عمده دیگه هم داریم، اون این است که در نحل تفصیل نیست. در سوره نحل فقط 4 از محرمات ذکر شده، میته و دم و خنزیر. عرض کنم که دم و خنزیر و ما هو الا لغیر الله، همین 4 ذکر شده، هیچ تفصیل وجود نداره. پس سوره نحل هم نیست. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید که بهتر از این مصداق این در ادامه همین سوره، اونجایی که خدا می فرماید در پایان سوره، نزدیک به پایان، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بیایید که من تلاوت کنم برای شما محرماتی که رب حرام کرده، اون مصداقش هست. خب اون بعد از این نازل شد، چون بعد از این هست. ببینید این سوره، بسیاری معتقدن سوره انعام 1 نازل شد. اینجا شیخ رحمه الله می فرماید درسته که وقت فصل صیغه ماضی هست، اما گاهی صیغه ماضی به معنی حال هم میاد. قد فصل یعنی ما داریم تفصیل وار برای شما بیان میکنیم، چند آیه بعد تفصیل وار برات بیان میشه دیگه. پس وقت فصل یعنی داریم بیان میکنیم، به معنای حال هست. نمونهش و نظیرش در سوره نور، اول ببینید، سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات، سوره ای که ما نازلش کردیم، اول خدا میفرما سوره ای که ما نازل، هنوز سوره نازل نشده، داره نازل میشه. انزلناها معناش چی میشه؟ در حال نزول است، در حال جریان است. پس نسبت به سوره نحل که نمیشه، اونجا تفصیل نیست، سوره مائده هم نمیشه، اون مدنی است، بعد از این است. پس خود سوره انعام است که در سوره انعام الله عز و جل تفصیل وار بیان فرموده. پس الله می فرماید چرا از آن حیوانی که نام خدا بر او خوانده میشه نمی خورید، در حالی که وقد فصل لكم ما حرم عليكم، مفصلا بیان شده برای شما، بیان کرده آنچه که حرام است، الا ما اضطررتم الی، مگر آنی که شما مجبور باشید. همون جا خواندید که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. الله می فرماید بسیاری هستند که لیضلون، گمراه می شوند، به اهوائهم، با خواهشاتشان دیگران را گمراه می کنند، بغیر علم، ندانسته. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، الله بهتر می داند کسانی که از حد ایمان تجاوز می کنند، اینهایی که از آیات الهی متنبه نمی شوند و متذکر نمی شوند. برای تأکید عمل الله عز و جل دستور دیگه صادر می فرماید. الله می فرماید و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، شما ترک کنید، بگذارید گناه ظاهری را و گناه باطنی را. گناه ظاهری و گناه باطنی چیه؟ تفسیر خازن نوشته المراد بظاهر الاسم افعال الجواهر و باطنه افعال القلوب. ظاهر همینه که شما با دست و پا انجام میدید، یکی را تو گوشش میزنی، یکی را میکشی، یکی را عرض کنم که کار دیگه میکنی، این ظاهره. باطن اینه که در قلب داری شک، ریب هست، حسد هست، هر چی که باشه. ظاهر را هم بگذار، باطن را هم بگذار. اما شیخ رحمه الله معتقد است به چیزی که واقعا با موضوع سوره همخوانی دارد. ما در این سوره دو بخش خواندیم، دو بحث خواندیم، یکی شرک اعتقادی، یکی شرک فعلی. شرک اعتقادی اینه که در دل انسان اعتقاد داشته باشد نسبت به کسی که اون پاره‌ای هست غیر از خدا. شرک فعلی اینه که بر اساس اون اعتقاد انسان عمل میکند، گوسفند به خاطر او میکشد، نقل و نبات به خاطر او تقسیم میکند، یا اینکه گوسفندی را شطور به خاطر او حرام میکند، عملا انجام میده. این شرک فعلیه. پس ظاهر الاسم شرک فعلی هست که کل موضوع این سوره است و در ادامه بحث میاد. باطن اسم اون شرک اعتقادیه که انسان تو دلش اعتقاد داره. اصل اینها هستن، بقیه گناهان هم شامل. لذا الله می فرماید و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، شما ترک کنید گناهان ظاهر و گناهان باطن را. ان الذين يكسبون الاثم، همانا کسانی که اسم و گناه کسب میکنند، اسم و گناه جمع میکنند، سیجزون بما كانوا يقترفون، ان قریب انها جزا داده میشوند آنچه که کسب کردند. یقترفون ای یرتکبون، هرچی که مرتکبش میشوند. الله تعالی به خاطر ارتکاب اون اعمال بهشون جزا میده. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. عرض کنم خدمت شما که تحریمات غیر الله را خواندیم، الا این تحریمات الهی است. حرامی که خدا حرام میداند حرامش بدان. الله میفرماید نخورید از آنی که لم یذکر اسم الله علیه، نام خدا بر او گفته نشده، بلکه نام غیر خدا بر او گفته شده. ببینید، ما معتقدیم که در یک حدیثی هست، چون در یک حدیثی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرده، یا رسول الله اگر حیوانی ذبح بشه و نام خدا گفته نشه، کسی فراموش کرد، فرمود بخورید. نام خدا در قلب هر مسلمان هست. بنابراین ما اعتقاد داریم که اگر کسی فراموش کرد بسم الله الله اکبر بگه، از اون جایی که در دلش چی هست، در دلش نام خدا هست، در دل تک تک شما مؤمنین عظمت الله و توحید خدا هست، همونطور که رسول الله فرموده، این حلال میشه. این مذبوحه، این ذبیحه چی میشه؟ حلال میشه، البته در صورتی که فراموش کرد. کسی فراموش نکرد، خودش نخواند، ما میگیم حرام میشه. اونجا امام شافعی رحمه الله میگه بازم تو قلبش که هست، به زبان نگفته، تو قلبش هست، بازم حلال میشه. اون بحث بمانه، اون مسئله فقهی است. از اینجا معلوم میشه که نخورده نشه، آنچه که نام خدا برو نگفته شده خورده نشه. ولی نه، منظور این آیه اینه که نام خدا برو گفته نشده و نام غیر خدا برو گفته شده. بسم الله و العزا کشته شده، اون را نخورید. به چه دلیل ما میگیم نام غیر خدا برو گفته شده؟ چون که خدا در ادامه میفرما و این او لفسق، این فسق است. مراد از فسق فرد کامل فسق، یعنی یعنی کفر است. فرد کامل فسق چیه؟ کفر، شرک. یعنی این شرکه که اینجا نام غیر خدا رو شما گرفتید. الان ببین قرینه دوم، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همانا شیاطین وسوسه میکنن به اولیاشان تا با شما بحث کنند، به اونها یک سری دلائل پوچی وسوسه میکنن، یا به زبان اونها نام غیر خدا رو میارن که اونها نام ببرن. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما از اونها اطاعت کردید شما هم مشرکید. اطاعت در چی؟ در همین محللات و محرمات. خدا حرام قرار داده، اون به خاطر خوشنودی معبودش حلال قرار میده، شما در این موضوع از اون اطاعت کردی، شما مثل مشرکی. خدا مثلا حلال قرار داده، اون به خاطر خوشنودی معبود خودش چی میکند؟ حرام میکند. لذا شما هم اگر از اون اطاعت کردید حرام دانستی، مشرکی. مشرک همینه که به خاطر تقرب غیر خدا یکی از حلال ها را حرام بداند و یکی از حرام ها را حلال. لذا الله میفهمه و این اطعتموهم انکم لمشرکون، شما از مشرکین هستید. تفسیر کبیر ببینید چی نوشته. قال الزجاج وفيه دلیل، دلیل است على ان كل من احل شيئا، هر کسی که حلال بداند چیزی را، مما حرمه الله، از اون چیزهایی که خدا حرام قرار داده، او حرم مما احل الله، یا حرام بداند چیزی که خدا حلال قرار داده، فهو مشرک. مشرک شرک فعلی اصلا تعریفش همینه. و اینجا دیگه نمیتونیم تندروی بگیم، این فتوا فتوای خود قرآن است. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، شما در مسائل شرکی مشرکان اگر پیرویشون کردی شما مشرک. از قرآن فتوا داده. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها. خداوند عز و جل تمثیلی بیان می فرماید. این تمثیل بین مشرک و موحد است، مال مشرک و موحد است. و در ضمن این تمثیل بشارت و مجده است برای مؤمن، برای موحد. الله می فرماید او من کان میتا، آیا اون انسانی که مرده بود، قبلا خدمت شما عرض کردم که خداوند کفار را در قرآن تشبیه میده به کی؟ مردها. و مؤمنین را تشبیه میده به زنده ها، و قرآن را تشبیه میده به روح. و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، قرآن وقتی که روح است در وجود شما بیاد، شما باورش بکنید شما میشید زنده، چون روح آمد. هر جسدی و هر کالبدی که توش روح بیاد چی میشه؟ زنده میشه. وقتی که درون شما قرآن آمد شما میشه زنده. پس الله میفرماید او من کان میتا، آیا اون انسانی که مرده بود، یعنی کافر و مشرک، فاحییناه، ما به او حیات بخشیدیم، یعنی حیات قلبی، آمد مسلمان شد. وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و قرار دادیم برای اون نوری که به وسیله اون نور در میان مردم بره. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا مثال اون انسان مثل کسی است که در تاریکی هست و هیچ که خارج نمیشه؟ هرگز. اینها با هم برابر نیستن. یعنی مشرک همیشه در تاریکیه، همیشه در ظلمته، هیچ گاه از تاریکی خارج نمیشه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این علت لیس بخارج منهاست. ببین این علت در بسیاری از خرافاتی ها هم است. کذالک زین للکافرین، این گونه خداوند مزین کرده برای کافرین، ما کانوا یعملون، اون چه که عمل. در سوره مبارکه کهف الله چی فرموده؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آیا به شما بگوییم از همه انسان ها از نظر عمل کی بیشتر در خسران است؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اونا همین مشرکین، همین بدعتی، همین خرافاتی هستند. الذين ضل سعيهم، اونایی که سعی و تلاششان در مسیر گمراهی است. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، در حالی که راه گمراهی را داره فکر میکنه کار خوب میکنم، فکر میکنه عبادت میکنم، داره شرک میکنه، فکر میکنه که دارم عبادت میکنم، داره بدعت میکنه، فکر میکنه به سنت دارم عمل میکنم. این مرض بسیار گرفت، کسی گرفتار بشه بسیار خطرناک، چون که این بیچاره، این بدبخت همون شرک را برای خودش عبادتی میداند. آیا کسی از عبادت توبه میکند؟ نه خیر. کسی از کار نیک توبه میکند؟ نمیکند. او را کار نیک میپندارد. به همین خاطر میگویند هر انسانی که خاطی هست و خطایش را خطای میداند، مثل دزد، سارق، زانی، راهزن، اینها همه احتمال و امید و قوی برای هدایتشون و برای بازگشتشون هست. اما انسانی که مبتدع هست، خرافاتی هست، مشرک هست، اون هرگز. چرا؟ چونکه اون مثلا یک بدعتی میکند، یک خیراتی میدهد مثلا در شب برات، اینا برای خودش عبادت میدوند. کسی از عبادت توبه میکنه؟ نمیکنه. یا مثلا رفته قبری را بر قبری بوسه میزنه، قبری را سجده میکنه، قبری را طواف میکنه، اینا برای خودش یک طاعت بزرگی و توفیق بزرگی میداند. خب کسی از توفیق و از طاعت توبه میکند؟ الله اینجا علت را بیان فرموده که کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این گونه مزین شده برای کافران آنچه که اونها عمل میکنند. من الاعمال السیئه فیروها حسنا ولا یخرجون منها، اعمال سیئه برایش مزین شده، اعمال سیئه را حسنه میبینند. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إن چنین ما قرار دادیم در هر قریه و شهری أكابر مجرميها، مجرمين بزرگش را، ليمكروا فيها، تا اونها تو اون شهر مکر بکنن، توطئه و نقشه بکشن. اما اینها هر چی میکشن بر علیه خودشون. وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن. الله عز وجل سرزنش میفرماید، زجر برای کفار به خاطر استکبارشان، به خاطر تکبرشان. واذا جاءتهم ايه، هرگاه آیه پیششان می آید، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، رسول الله. آنها میگویند ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی که به ما داده بشه مثل آنچه که داده شده به پیامبران الهی، یعنی به ما هم خداوند رسالت بده، به ما هم پیامبری بده. الله اعلم حيث يجعل رسالت، خدا بهتر میداند رسالتش را کجا قرار بده، چه کسی را رسول قرار بده، اونی که لایق است، اونی که شایستگی دارد. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، این تخویف اخروی است، ان قریب میرسد به کسانی که جرم کردند، مثل این مشرکین که در ضد و عنادند. صغار عند الله، صغار به معنی ذلت، و عذاب شدید بما كانوا يمكرون، و عذاب شدید به سبب مکر و نیرنگشان. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، هر کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه، خداوند خودش سینه‌اش را برای اسلام و فهم اسلام و فهم دین باز میکند. و من يريد ان يضل، هر کسی را که الله بخواد گمراهش بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، خداوند سینه‌اش را تنگ و حرج میکند، هر چیزی که بشنود باعث حرج و سختیش میشه. که انما یصعد فی السماء، چنان گوش کردن مسئله حق و توحید برایش مشکلی که گویا داره به سوی آسمان صعود میکند. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، به همین خاطر است که الله عز وجل قرار میداد رجس را، رجس هم گندگی و پلیتی، منظور شرک را، برای کسانی که ایمان نمی آورند. و در ادامه الله می فرمد و هذا صراط ربک مستقیما. این مسائل توحیدی، این دلائل که بیان شدن، راه مستقیم پروردگارت هست. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ما آیات را مفصلا بیان کردیم برای قومی که پند بگیرند، تذکر بگیرند. لهم دار السلام، برای این کسانی که پند میگیرند، برای کسانی که درس میگیرند، دار السلام هست، دار امن و بقا. مراد از دار السلام بهشت است عند ربهم، و هو ولیهم بما كانوا يعملون. الله حامی شماست، ازشون حمایت میکند. بما كانوا يعملون، این علت ظاهری هست، به سبب اعمالشان، به سبب عمل کردشان، الله از اونها حمایت میکند. و سبب حقیقی همونطور که بارها خواندیم، فضلا من ربک، فضل الله عز و جل هست که اونها را شامل میشه چون موحد است. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشهيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بعد از اینکه آغاز فرمودن مطالبی در رابطه با نفی شرک فعلی و رد این شرک و دلائلی مبنی بر آن که حرام خدا را حرام بدانید و حلال خدا را حلال بدانید، از اینجا به بعد تخویف اخروی هست. خداوند عزوجل برای اینکه بندگان متنبه بشوند، از عذاب آخرت بیم میدهد و میترساند. الله میفرماید و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه را الله تعالی حشر میفرماید، همه جن و انس. در این سوره مبارکه در بحث ضلالت و در بحث گمراهی خدای عزوجل از جن و انس به صراحت یاد می فرماید، چون این دوتا در گمراه کردن همدیگر خیلی نقش دارند. جنات انسان ها را و انسان هم جن را. چنانچه بیشتر جنات هستند که موجب گمراهی انسان ها می شوند، موجب گمراهی خودشون هم می شوند، انسان ها هم می شوند. یا معشر الجن، توبیخن به آنان گفته می شه، ای جماعت جن، قد استکثرتم من الانس، شما از انسان ها خیلی زیاد را گمراه کردید. استکثرتم معنی اینه که خیلی ها را تابع خودتون کردید، گمراه کردید. اما انسان ها چی میگویند؟ اون انسان هایی که در دنیا با جنات دوستی داشتند، و قال اولیاءهم من الانس، دوستانشان از انسان ها، یعنی دوستان اون جنات از انسان ها میگویند، ربنا استمتع بعضنا ببعض، بار الها بعضی ها از ما به بعض از بعضی دیگه پناه از بعضی دیگه استفاده کردیم، بهره بردیم. پایینش میتونه بنویسید در باب ضلال و اضلال، یعنی در بحث گمراه کردن و گمراه شدن ما از همدیگه استفاده کردیم. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، امروز اعتراف میکنیم که ما رسیدیم به اون میعادی که شما برای ما تعیین کردید، همون روز قیامت دیگه به اون میعادگاه رسیدیم. الان با ما چه رفتاری خواهید کرد؟ خدایا عاقبت ما چی میشه؟ قال النار مثواكم خالدین فیها، خداوند میفرماید جایگاه شما آتش است و همیشه در اون آتش. الا ما شاء الله، مگر اونی که خدا بخواهد. الا ما شاء الله، آیا مگر اهل آتش و اهل جهنم استثنایی دارند؟ آیا مرخصی برای اونها هست؟ مفسرین می فرمایند که هیچ نوع تنفسی، هیچ نوع استراحتی برای اهل جهنم وجود ندارد. الا ما شاء الله، شاید در همون لحظاتی که از یک نوع عذاب به عذاب دیگر منتقل می شوند، در وسط در زمان انتقال از آتش که خارج می شوند، شاید اون مراد باشد. چنانچه بعضی گفتند الا ما شاء الله به وقت انتقال مثلا از نار به حمیم، از نار به حمیم، از آتش مثلا میبرند به کجا؟ به سوی آبجوش، یا از نار به زمهریر. زمهریر را میخوانیم که چنان جای سردی هست و یخی هست تو جهنم که سبحان الله او از آتش بدتره، یا از نار به صعود، کوهی هست بر اون کوه انسان را بالاجبار میزنند و بالا میبرند. به هر حال توقفهای یا وقفهایی که بین عذاب هست، بین انواع عذاب هست، شاید اونها مراد هستند. الا ما شاء الله، ان ربک حکیم علیم، بدون شک پروردگار تو حکیم و علیم هست، هم کارهایش با حکمت، میدونه چه نوع عذاب و چه نوع شکنجه بده و علیم و از همه احوال با خبر است. مطلبی کوتاهی میخوام عرض کنم در رابطه با اینکه انسان و جن چگونه از همدیگر استفاده کردند، چگونه همدیگر را گمراه کردند. ما در سوره مبارکه جن هم میخوانیم و انه کان یعوذون برجال من الانس برجال من الجن فزادوهم رهقا، و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مردانی از انسانها بودند، به مردانی از جنات پناه می بردند، گمراهی اونها را اضافه می کردند. گمراهی کی را؟ همون جا که برسیم می خوانیم که دو تفسیر است، یا اینکه جنات گمراهی انسانها را، انسانها را بیشتر گمراه می کردند، اونها را وادار می کردند که از ما بطلبید، از ما استمداد کنید، از ما کمک بخواهید، بیشتر به شرک وادارشون می کردند. یا برعکس، انسان جن را گمراه می کرد، چون که انسان وقتی که فریاد می زنه جن را که تو به فریاد من برس، به داد من برس، جن تو پوستش بزرگ میشه، میگه من پس خدا شدم، من معبود شدم. از این طریق اون بدبخت هم گمراه میشه، از این طریق اون بدبخت هم فریب میخورد. الا ای حاله، پس ما در جاهای متعددی از قرآن داریم که جنات و انسانها هم دیگر را گمراه میکنند. این صورتهای گمراهی اونها به اشکال مختلف بود و هست، الان امروز شرایط شاید فرق کرده، ولی امروز این نیست که امروز این گمراه کردن و اذلال وجود ندارد. امروز هم اذلال وجود دارد. ما باید با صورتها و راهای اذلال امروز هم آشنا بشیم و متوجه بشیم که به چه صورت گمراه می کنند. در اون زمان مردم اکثرا سفرهایشون سفرهای بیابانی و جنگلی با حیوانات و با سواری و پیاده بود. گاهی که تو جنگل ها می رفتند استراحت بکنند، تو بیابون ها می رفتند، جنات اذیتشون می کردند. لذا به خاطر اینکه از شر جنات محفوظ و در امان بمانند، اورادی می خواندند و چیزهایی می خواندند که اون اوراد اوراد شرکیه بود و در اون اوراد پناه بردن به جنات بود، پناه بردن به اون ارواح بود. چنانچه هرگاه می رفتند در یک وادی می خواستن استراحت کنند، خب جن معمولا شیطنت دارد، در فطرت او هست، تمرد دارد. این انسان پناه می برد به رئیس جنات: اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، می خواند که من به آقای این وادی، به سردار این وادی، از شر سفهاء قوم و نادانهای قومش به او پناه میبرم، منو اینجا پناه بده. وقتی که این ورد را میخواند و شبیه اینها را میخواندند، اون سرات جنات به بقیه دستور میداد دیگه اینا را اذیت نکن، اینو اذیت نکن، اونا دیگه خوش میشدن تو پوستشون که ما شدیم خدای اینها. دو طرف گمراه شد، جنم گمراه شد، این انسان بیچاره که به جای اینکه به الله پناه ببرد به جن پناه برد، هم گمراه می شد. یکی از صورتهای گمراه کردن این بود. یکی دیگر از صورتها که هم شما خواندید، جنات می رفتند و حلول می کردند، ورود پیدا می کردند در بتها یا در نمادهای شرکی که مردم می رفتند اونجا از اونها حاجات می طلبیدند. چنانچه ما خواندیم که بعضی اولیاء الله یا فرشتگان روز قیامت به خداوند خواهند گفت خدایا ما کانو ایانا یعبدون، اینا که پرستش میکردن ما را پرستش نمیکردن، بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اینا جن را عبادت میکردند. چون که جن در همون قبر، در اون مزار، در اون نماد، در اون درخت، اونجا می رفت قرار می گرفت. مردم که می آمدند، جنات گاهی با اونها سخن می گفتند، مکالمه می کردند، اونها را راهنمایی می کردند. تو چرا امروز شطوری نیاوردی با خودت؟ اون می گفت که حتما این بزرگوار از من شطوری می خواد، فورا می کشت. یا گاهی در خواب انسان ها هم می رفتند. شیاطین را الله عز و جل به خاطر امتحان ما یه سری توانایی های داده که میتونند فریب بدن. یا ما در سوره سجده خواندیم و قیدنا لهم قرنا، شیاطینی را الله میفرماید مسلط کردیم که اون شیاطین اینها را گمراه میکنند. پس صورت دیگر این بود که در مظاهر شرک و در نمادهای شرک و آستانه هایی که مردم پرستش میکردند، جنات می رفتن قرار می گرفتن و مردمان می رفتن از جنات استمداد می کردن، کمک می طلبیدند. امروز هم هست، خیلی جاها هست که مردم معتقد، مثلا یه درختی میگه 2000 سال عمر داره، این درخت نمادی شده برای عبادت. اونجا یک جنه، انواع جنات هستند، مردم که می روند حرکات را می بینند، مردم که بروند چیزهای در شب مثلا نور می بینند، آتش می بینند، صدا می شنوند. ای مردم بیشتر اعتقاد پیدا می کنند، بیشتر گوسفند می برند. خون ریختن این باعث تقرب جن ها میشه، این عبادتشونه. پس به این صورت هم مردم را گمراه میکنن. صورت دیگر از طریق سحر و جادو هست. بعضی انسان ها بر اونها سحر میشه، جادو میشه. خب بعضی اگر متوسل بشند به آیات الهی، به اسماء و صفات الهی، به اذکار، به اوراد، به دعاها که در حدیث آمده، در قرآن آمده بخوانند، این عین مطلوب است. اما بعضی ها مجدد پیش جادوگران می روند. مجدد می روند و از طریق جادوگران می خواهند که این جادو را باطل بکنند. مثلا بعضی ها میگه این جادو چنان جادویی هست که فلان هندو فقط میتواند، فلان هندو میتونه که این جادو را باطل بکنه، یا فلان سیک میتونه این جادو را باطل بکنه. هستن دوستان ما گواهی میدن که همین الان تو همین زاهدان هستن سیک هایی که کارشون جادو هست و مردم متاسفانه مردم مسلمان پیش اونها میروند. بنده خدمت شما در رابطه با خواص جادو عرض کردم که جادو تا زمانی که دو کار نشه جادو تاثیر نداره. یکی جادوگر خودش را و کسی که برش جادو میکنه به نجاست آلوده نکنه. جادو را بلا تشبیه معمولا یا با ادرار مینویسند، یا با ادرار سگ مینویسند، با ادرار گربه مینویسند، حیوانات خاصی مینویسند. حتما باید با یا با خون می نویسن، حتما با یه چیز نجس و ناپاکی نوشته بشه. و دوم جادو تا زمانی که استمداد از غیر الله نباشد، از ارواح خبیثه نباشد، تا اون زمان تاثیر خودش را ندارد. شاه عبدالعزیز عبارتش را خواندم، فرموده که 15 نوع جادو هستند در همه شرک و غیر الله خواندن هست. پس این انسان که میره مطمئن باشه که خونهش را در همون ایمانش را در همون خونه سیک میذاره، برمیگرده بی ایمان خارج میشه، مشرک خارج میشه. پس اینها هم یکی از توطئه های جنات است که هی سعی میکنن افراد را به سوی جادوگران بکشند تا ایمانشون گرفته بشه. و یک پدیده بسیار ناروای دیگری که امروز هست، مردم دنبال دفینه ها هستند، دنبال خزانه ها هستند، دنبال عتیقه ها هستند که اینا دفنن تو قبرهای قدیمی، دفنن در خرابه های قدیمی. و ملاها میرن اونجا چیزهایی میخوانند، میگه اینجا تلسمه، اینجا جنی هست و این تلسم نمیشکند مگر فلان فلان کار را بکن. یک سری خرافات، اونم شرک. جن اینجا ها این میگه خون میخواد، اینجا باید بیاری گوسفند بکشی. همین گوسفند برای تقاضای اون جن برده ریخته شده، خونش ریخته شده. این دیگه شرکه. عبادت مالی مگر کدومه؟ و بعد هم به نتیجه می نمیرسه. من در رابطه با خزائن و دفینه ها خدمت شما عرض بکنم که در احادیث داریم خزانه های زمین تا زمانی که الله عزوجل نخواهد اینها را کسی نمیتونه استخراج بکنه. البته معلوم میشه دفینه ها دو نوع هستند. بعضی ها اینه که من و شما دفن میکنیم. مثلا در قدیم مردم عادت داشتن وقتی که میمردند، در همین شهر سوخته هم هست، ظرف و ظروفشون را مسی بودند، از فلز دیگه بودند، با خودشون دفن میکردن. حالا اونا به عنوان عتیقه مال 5000 سال پیش هستند، میلیاردها قیمتشون هست. بعضی ها طلاهای خودشون را با خودشون دفن میکردن. اینها میشه که کسی بلد باشه که چی چیزی را فلان جا دفن کرده بره بیرونش بکنه. اما اکثر دفینه ها و بعضی از همین دفینه ها وقتی که اونها بر اونها مسلط میشه این تلسم ها، هرچی که شما حفر بکنید اون پایین ترش میبره. تجربه هم اینه نشون داده بعضی وقت شما دستگاه فلزی آب را میزنیم میگه که این 5 متر عمق داره، 10 متر پایین تر این گنج هست، میزنی 10 متر میبینی خبری نیست، دوباره دستگاه را به کار میبری میگه 20 متر پایین تر رفته، یعنی میبرند. این دو حالت داره، یا همین تلسم ها میبرند، یا اینکه همون آیه و حدیث را میخواستم بخوانم که تا زمانی که الله عز و جل اجازه ندهد این خزائن زمین بیرون نمیاد، این بنابر تقدیر و اندازه‌ای که الله تعیین کرده. در حدیث شریف داری وقتی که قیامت نزدیک میشه زمین تمام دفینه های خودش را قی میکند، استفراغ میکند، تقل ارض، زمین قی میکند. حدیث میگه قی میکند و اینقدر جواهرات و طلا و نقره زیاد میشه که مردم همه برای خودشون جمع میکنن، فقیر نمیماند، همه غنی میشند، همه سرمایدار میشند. و بعض سرمایدارهای که دیندار هستن میخواهند زکات مالشون را بدن، هرچی میگردن فقیری پیدا نمیشه که زکات بدن بهش. این در حدیث شریف آمده. و القت ما فیها و تخلت، که در سوره زلزال آمده، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، این و اخرجت الارض اثقالها، و جای دیگه هست و القت ما فیها و تخلت، زمین هر چی که در درونش هست بیرون میندازه. گرچه بعضی گفتن منظور مرده ها هستند که این زمانی است که قیامت برپا بشه، و بعضی قبل از اون گفتند که زمین دفینه های خودش را، خزائن خودش را بیرون میندازه. لذا از این آیات و احادیث معلوم میشه که اکثر دفینه ها و خزائن زمین اینا یک وقت مشخصی دارن. بعضی از ماها بی خود خودمون را بیکار میکنیم، دنبال این چیزا تنبلیه، دنبال کار نمیرند، هی شب روز تو بیابان ها میگردند که کجا خزانه هست، آخر از گرسنگی خودشون میمیرند. لذا در چنین مواقع جنات چند مورد به بنده حتی مراجعه شده و سوال کردن مردم که این ملایی که میخانه، این ملا میگه جن تقاضا داره اینجا خونی ریخته بشه، جایز است یا نیست؟ پس ببینید قد استکثرتم من الانس یک صورت نیست، راهای متعدد است. خداوند میگه ای جماعت جنات، شما بسیاری از انسان ها را گمراه کردید، از طرق مختلف گمراه می. لذا امروز هم گاهی اتفاق میفته که بچه های ما مریض میشند، عزیزان ما مریض میشند، ما مجبور میشیم پیش افرادی میبریم که این افراد، بعضی افراد هستند متشرعند، علمای معروف هستند، پایبند شرع هستند، خب اونها فرق شرک و غیر شرک را میدانند. اما بعضی ملایی که رفته فقط همین دوره را دیده، دوره عاملی در پاکستان میگه عامل، یک دوره شما هم میتونید 40 روز برو پیش یک استاد عامل، همه فن و فوت را به شما نشون میده. حتی خیلی از اینها هستند که اصلا پایبند شر نیستند، اینا چیزایی میکنند که دیدشون به قول خودشون دیدشون درست میشه، یعنی جنات را میتونن ببینه، چیزایی میخونند. طرف الان میگه دیدم درست شده، خودش معتاد نماز نمیخونه ولی میگه من میخونم میبینم. و این عامل و عامل بودن یک هنر است، یک فن است. امروز لازم نیست حتما طرف عالم باشد، خیلی میرن این فن را یاد میگیرن و از آن جایی که جاهل هستند برای اینکه مردم را تبابت بکنند لذا متوسل به شرک میشوند. بنده این هم دیدم مشاهده کردم که بسیاری از اینهایی که میخواهند از یک مریض جن را خارج بکنند مینویسند چیزهایی تو این نوشتهاشون بنده مشاهده کردم استمداد از غیر الله هست، کلمات شرکیه هست، یا فلان و یا فلان. شما در مقدمه هم خواندید که یا دردائیل یا رفتمائیل یا فلانیل، هی چیزهایی که از اونها معلوم است اینا اسامی جنات هستن، اسامی ارواح خبیثه هستن، از اونها استمداد طلبیده میشه. لذا برای کسانی که مشکل پیش میاد، الان بعض صورتهای دیگه هستند که کسانی که گم شده هایی دارن، چیزهایی که گم شدن، هم پیش اینها میرند و اونها هم از طریق جنات خبر میدن. کسانی که اعتقاد داشته باشن که اینها غیب میدانند، چون طوری خبر میدن وانمود میکنن ما از همه مغیبات خبره. کسی که اعتقاد داشته باشه که غیب داره، این هم کفره، این هم شرکه، چون غیب خاصه خدای عزوجل است. لذا اگر این اقسام گمراه کردنشون را ما بگیم، همه را ما بلدم نیستیم چه صورتهای مردم را گمراه میکنند، خیلی وقت میبره. بنابراین باید هوشیار بود. در زمان خود ما هم این گمراه کردن ها هست، هنوز هم سعی میکنند که مردم را دچار فتنه بکنند، مردم را گمراه بکنند. فقط و فقط ما باید متوسل به اسماء و صفات الهی بشیم، متوسل به آیات الهی بشیم، به اوراد و اذکاری که در احادیث آمده. ما این آیات را بخوانیم، این آیات چنان تأثیراتی دارند که نه اینکه ما میترسیم از جنات، اونها ده برابر ما میترسند. شما جای آیت الکرسی را وقتی که بخوانی، مثل یک بمب هست برای اونها، تمام مکان را تخلیه میکنند، هیچ اثری از اونها نمیماند. و این را هم خدمت شما عرض بکنم، جنات بر افرادی مسلط میشن که ترسو باشن، از اونها بترسند، چون الله عزوجل مرا اشرف آفریده، افضل آفریده و جایگاه و عزتی که به ما داده به اونها نداده. اونها از ما بیم دار، از ما میترسند، اما ما وقتی که از اونها بترسیم بعد اونها چی میشن؟ اونها تمرد در ذاتشون هست، هی اینها بیشتر اذیت میکنند. بنابراین همیشه باید هم برادران هم خواهران آیات الهی را بخوانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر شب که میخوابیدند بدون استثناء معوذتین را، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را، سه بار میخواندند، بر دستان مبارک دم میکردند، تمام بدنش را میمالیدند. تو همین آیات داریم، من شر الوسواس الخناس، برای همین موارد اینا نازل شدند. لذا انسان همیشه خودش را با آیات الهی بیمه بکند، به پناه خدا بره. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و در بعضی روایت هست که سوره کافرون و سوره اخلاص را هم میخواندن. حتی در آخر حیات رسول الله حال نداشتن، ام المؤمنین عایشه صدیقه خواندن، بر دستان رسول الله دم کردند و بر بدن ایشون مالیدن، مالشتن. لذا خودتون فرزندانتون همیشه بخوانید تو خونه ها آیت الکرسی را، هر شب بخوانید، از هر جن، از هر سحر، جادو انشاءالله محفوظ میمانید. و اگر خدا نکرده برای کسی مشکلی پیش آمد، نماید پیش این نوع خرافاتی ها بره که ایمان انسان را میگیرد. لذا الله میفرمه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، خیلی انسان ها را شما گمراه کردید. و آخر میفرمه قال النار مثواكم خالدین فیها، جای شما آتش، همیشه تون آتش. باز هم این تخویف ادامه دارد. الله می فرماید و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این چنین ما همراه می کنیم بعضی ظالمین را با بعضی، که ما می سپاریم بعضی ظالمین را به بعضی دیگر، بما کانوا یکسبون، به سبب اینکه همه اعتقاد بد داشتن، کسب و عمله بد داشتن. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، بازم تخویف اخروی، ای جماعت جنات و انسانهای گمراه، الم یأتکم، آیا نیامد پیش شما رسل منکم، پیامبرانی از خود شما، پیامبران از جن، از جنات هرگز نبودند، منکم از بشر، من مجموعکم که همون بشر و انسانها بودند، یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، یقصون به معنی یبینون، آیات مرا برای شما بیان کردند، قصه کردند، تعریف کردند، خواندند، و ینذرونکم، فریضه اول تلاوت آیات الهی، فریضه دوم انذار از آخرت، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را بیم دادند، شما را ترساندند از ملاقات این روز. آیا نبود؟ قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، بار اله ما بر علی خودمون گواهی میدهیم. خب چرا انکار را کردند؟ الله می فرماید اونها را دنیا فریب داد، زندگی دنیا فریب داد، و شهیدو علا انفسهم انهم کانو کافرین، آنان بر خودشان گواهی می دهند که کافر بودند، خودشون می گن ما کافر بودیم. ذالک اَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، ذالک این حکمت ارسال رسول است، چون در آیه قبلی خداوند جن و انس را خطاب فرمود، الم یأتکم رسول، ای جماعت جنات و انسانها، آیا پیامبران برای شما نیامدند؟ حال ذالک یعنی حکمت این فرستادن پیامبران، تفسیر جلاله نوشته ذالک ای ارسال رسول، این فرستادن پیامبران برای این است که الم یکن ربک مهلک القرى، پروردگار تو، رب تو هلاک نمی کند هیچ قریه ای را به ظلم، به سبب ظلم یا به سبب شرک، در حالی که و اهلها غافلون، اهل اونجا غافل باشند، مگر اینکه خداوند می فرستد انبیا را تا اونها را تفهیم بکنند، اونا را متوجه بکنم. بعد از تفهیم و بعد از انکار چرا؟ اما قبل از اون به محض شرک الله تعالی هیچ قریه را هلاک نمی کنه. ولکل درجات مما عملوا، برای هر یکی از جن و انس، لکل این تنوین است، تنوین عوض مضافله است، ای لکل عامل، برای هر عمل کننده، هر کسی عملی میکنه، یکی عمل خوبی میکنه، یکی عمل بدی میکنه، اونی که عمل خوبی میکنه هم درجات دارد، اونی که عمل بد میکنه هم درکات دارد، درجات پایینی. خازن نوشته، تفسیر خازن، لکل تنوین عوض عن المضافله، ای لکل عامل بطاعت الله، هر کسی که بطاعت الهی عمل میکند او بمعصیته یا در راه معصیت عمل می کند، برای هر یک درجات، ای منازل، درجات و منازلی هست که یبلغها به عملی، با عملش به همون درجه می رسه، یا به عمل نیک به درجه بالا می رسه، یا با عمل بد به درجه پایین می رسه. این کان خیرا فخیر و این کان شرا فشر، تفسیر خازن، اگر عملش خیر باشد، درجه خیر، نتیجه خیر، ثمره خیر، و اگر عمل شر باشد، نتیجه شر. لذا الله می فرماید ولکل درجات مما عملوا، برای هر عمل کننده درجاتی هست از آنچه که در دنیا عمل کرده، و ما ربک بغافل عما یعملون، پروردگار تو غافل نیست از آنچه که آنها عمل می کنند، هر چی که عمل بکند الله ثبت می فرماید. و ربک الغنی ذو الرحمه، رب تو بی نیاز است، نیاز به عبادت ندارد، اما ذو الرحمه است، می خواهد به بندگان بر بندگان لطف و رحمت کند. این یشاء یذهبکم، این نمونه غنا هست، نمونه بی نیازی هست، تخویف اخروی هم است، این تخویف دنیاوی. این یشاء یذهبکم، اگر آن رب بخواهد شما را می برد، و یستخلف من بعدکم، خلیفه بعد از شما قرار میده، جانشین قرار میده، ما یشاء، آنچه که بخواهد، هر کسی را بخواهد، هر ملتی را، دارای هر عادتی، کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، همان گونه که شما را پیدا کرد از نسل قوم دیگر، شما از اونا پیدا شده، اونا رفتن، شما الان جایگزینید. امروز دور شماست، حرف اول را شما میزنید، فردا شما میرید، نسل بعدی میان. بله، انما توعدون لآت، اون تخویف دنیاوی بود، این تخویف اخروی هست، جز این نیست، آنچه که شما وعده داده می شوید از نعیم آخرت و عذاب آخرت. لآت، البته میاد، اون حتما اتفاق می افته. و ما انتم بمعجزین، و شما نیستید عاجز کنندگان. ببینید کسی عاجز می کند حکومت را که در میره، حکومت دنبال مجرم میگرده، مجرم رفته تو یکی از شهرهای خود همین حکومت پنهان شده، هر کار میکنه نمیتونه پیداش بکنه، یا از مرز خارج میشه جای دیگه میره، جای میره که حاکم اونجا دسترسی نداره. بس عاجز میکنی در دنیا حاکمان را، اما خدا را عاجز نمیکنی، کجا فرار میکنی؟ و ما انتم بمعجزین. قل یا قوم اعملوا، خب دلائل واضح شد، روشن شد، بیشتر از این نمیشه، لذا آخرین فیصله. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای قوم به جای خودتون، به مکانت خودتون عمل کنید. اینی عاملون، منم به جای خودم، به حال خودم عامل هستم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، ان قریب شما میدانید که عاقبت دار و نتیجه دار مالکیه. انه لا يفلح الظالمون، همانا شأن این است که الله ظالمین رستگار نمی شوند، ظالمین رستگار نمی شوند. خب بعد از این تهدیدها، تخویفها، باز هم بیان حماقت، بیان شرک. ما دو تا را خواندیم، دو تا از شرک های فعلی را، هم تحریمات الله آمد و هم بیان تحریمات غیر الله. اونی که خدا گفته که حرامش نکن، این به خاطر غیر خدا حرامش میکنه، و اونی که خدا حرامش کرده، این به خاطر غیر خدا حلالش میدانه، مثل ما اهل به لغیر الله. الان اینجا بیان منظورات غیر الله است، نظر برای غیر خدا. البته اینجا نظر برای خدا هم است، ولی چون با غیر آمیخته است، این اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. و از این جعلوا لله مما ذرأ، معلوم میشه که نظر کردن فقط با گوسفند و با خون ریختن نمیشه. بعضی ها گندم خودشون را نذر می کنند، بعضی ها از کنم غذایی نذر می کنند، بعضی ها نان روغنی نذر می کنند. لذا اگر نذر برای غیر خدا باشد، این شرکه، از جمله شرک فعلی هست. الله عز و جل زجر و حماقت اونها را بیان می فرمه، زجر می فرمه بر اونها. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، آنها قرار دادن برای خدا، در حالی که برای خدا گفتند، اما خدا این را نظر غیر الله میداند. چرا؟ در ادامه، مما ذرع از آنچه که الله خودش خلق کرده. خالق کیه؟ الله است. من الحرث والانعام نصیبا، آنها از کشت و از چارپایان یک بخشی برای خدا قرار دادند. این مثلا یک پنجم این کشاورزی نظر خدا، یک دهمش، یک بیستمش. اما از این الله عزوجل ناراضی هست و از این الله تعالی غضبناک است بر اونها که هم خدا و هم غیر خدا هر دو را شریک قرار دادند. فقالوا هذا لله، گفتن این برای خدا. به زعمهم، طبق زعم اونها دیگه برای خدا نمیشه وقتی که آمیزش شرک باشد. هر عبادتی که آمیزش شرک باشه برای خدا نمیشه. لذا گفتن هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، و این برای شرکای ما، برای معبودان ما، برای بت‌ها. خب و باز چه اعتقادی داشتند؟ فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، آن سهمی که مال شرکایشان و برای شرکایشان بود نمی رسید به خدا. و ما کان لله، اون سهمی که مال خدا بود، فهو یصل الی شرکائهم، اون به شرکایشان می رسید. اعتقادشون نسبت به خدا این بود که خدا بی نیازه، خدا غنیه، و معبودان را اونا نیازمند می دانستند. به این خاطر اگر سهم خدا می آمد اینجا می گفتن پروایی نیست، خدا نیاز نداره. اما اگر از سهم شرکا اشتباه می رفت دو برابرش را بر می گردن، گفتن نه اینا نیاز دارند. اینقدر احمق بودند. اونی که برای خدا جدا می کردن این را به عامه فقرا می دادند، اونی که برای معبودان خودشان، برای آستانه ها و بت ها و نمادهای شرکی جدا می کردن این را برای همون شکموهایی که اونجا به عنوان مجاور بودند، شب و روز خادم و سادن بودند، به اونها می دادند، اونها بخورند. اونا دیگه شب و روز گوشت میخوردند، مردم برای اونها زیاد گوسفند و شتر میکشتند. لذا فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم ساء ما یحکمون، بسیار بد اینها داوری میکردند، قضاوت میکردند، حکم میکردند که آلهه را برابر خدا قرار داده بودند و برای آلهه هم سهم جدا می کردند. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، اینم جز منظورات غیر الله است. برای غیر خدا نذر می کردند، برای غیر خدا چی می کردند؟ نذر می کردند. مثلا کسی اگر 10 فرزند داشت، اینکه خدا می فرمد ولا تقتلوا اولادکم، تنها دختران را نمی کشتند، پسران را هم می کشتند. کسی 10 اولاد داشت می گفت یکی قربان خدا، یکی را برای خدا قربانی می کردند. می آید تو کتاب ها که عبد المطلب جد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا بهش 10 فرزند داد. وقتی که پسرهایش 10 شدند، از همه پسرهایش دوست داشتنی تر عبدالله بود، پدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. عبدالمطلب گفت باید از این 10 یکی را من بکشم. لذا عبدالله کسی بود که همه او را دوست داشتند. قرعه‌کشی کردن، نام عبدالله در آمد. نه خودش دلش می آمد که این کار را بکنه، اون را بکشه، نه بقیه، همه گفتن نه عبدالله نه. بار دوم قرعه کشی کردن باز هم قرعه عبدالله در آمد. بار سوم قرعه کشی کردن قرعه عبدالله در آمد. آخر عبدالمطلب نتونست بکشه، بجایش صد شتر کشت. دیه یک انسان و قیمت یک انسان صد شتر. لذا صد شتر بجای عبدالله کشت. اینجا هم آیه میگه و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، همچنین مزین کرد. کی مزین کرد؟ بعدا میگه شرکا و هم فایلش هست. برای بسیاری از مشرکین قتل فرزندانشان را مزین کرد. کی؟ شرکا و هم معبودانشان. الله مالوسی نوشته قیل انهم کان ينذر احدهم من احد منهم، یکی از اونها مثلا نذر میکرد اذا بلغ بنوه عشرة نحر واحدا، هرگاه بچاش ده تا بشن یکی را میکشه. نحر واحدا منهم رول مانی. پس الله میفرماید که این رسم بدر خدایان و آلهه باطله و شیاطین جلوی چشمان اونها زیبا جلوه داده بودند. لیردوهم، تاکی در همین دنیا و یا در ارد دنیا اونها را حلاک بکنند. دیگه حلاکتی بود جگر گوشه ایت را میکشتی. ولیلبسو دینهم، دین را بر اونها خلط بکنند، ملتبس بکنند. لذا الله میفرماید که ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، اگر خدا میخواست این کار را نمیکردند، اما خدا آزاد اونها را گذاشت. ولیکن لیبلوهم را مقدر بکنی، همون سوال و جواب قبلی، اما خدا اونها را امتحان کرد. فذرهم، بگذار اونها را، و ما یفترون، هر افترایی که درست میکنن، اینا دروغ بودن، از خود درست میکردن. و بعض یکی دیگر از صورتهای نظر لغیر الله شرک. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، آنچه که در شکم این چهار پایان از خالص برای بچه های ماست. و محرم على ازواجنا، و حرام است برای ازواج ما، همسران ما، یا عزتی که زن باشد. و این لم یکن میتت، و این یکن میتت فهم فیه شرکا، اگر مرده بیرون می آمد همه شریک بودند، پسر و دختر می خوردند. سیجزیهم وصفهم، الله می فرماید این نتیجه است، ان قریب خداوند به اونها جزا میده. وصفهم، این کارشون را، این وصفشون را، وصفهم نشته ای قولهم الكذب، برای این قول دروغ الله به اونها جزا میده. وقالوا ما فيها وان لم يكن ميتة فهم في شركاء وان يكن ميتة. قبل زمانه ها، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، بل اون آیه قبلی درباره نظر غیر الله بود. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، این اعاده تحریمات غیر الله است، یعنی بعضی چیزها را برای غیر خدا حرام قرار میدادن در حالی که خدا حلال کرده. مثلا میگفته اینها چارپایانی هستند و این هم حرسی هست، کشتی هست، کشتزاری هست که حجرون، حجر یعنی ممنوع، هیچ کس اجازه استفاده نداره، نه کسی سوار بشه، نه کسی از این علف ببره، نه کسی از این گندم استفاده بکنه. لا يطعمها الا من نشاء، این را نمی خورد، استفاده نمی کنه مگر کسی که ما بخواهیم. بزعمهم، این متعلق قالو است، قالو بزعمی، این را طبق همون پندار خودشون می گفتن. خب اونا خودشون به کی می دادن؟ یعنون خدام الاوثان والرجال دون النساء، هدف اونا چی بود؟ به اینها، اینا را بدن به خادمان بت‌ها، به همون صدنه‌ها و خدمه‌ها. و همچنین الا من نشاء، مردان هم بودن، به مردان میدادن، میخواستن به زن ندن، زن بیچاره محروم بکنن. لذا میگفتن از این نمیتونه بخوره مگر کسی ما بخواهیم، طبق گمانش. و انعام حرمت ظهورها، این سورت اول بود، حرز دون حجر، کشتزاری هست که ممنوع هست، هیچ که نمیتونه اونجا استفاده بکنه، یا شطوری هست ممنوع. نوع دوم و انعام چار پایان که حرمت ظهورها، سوار شدن اونها حرام قرار داده شده بود. یعنی اگر یک وقتی این شطور کشته میشد گوشتش را میخوردن، ولی تا زمانی که زنده بوده کسی بر او سوار نمیشد، این سوار شدن را حرام برای غیر الله. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه. الله می فرماید چار پایانی دیگر که نام خدا را بر آنها نمی گفتن، افتراء بر الله، گفت خدا گفته اینا را اینجا نام من نگیرید، این برای خدایان است. سیجزیهم بما کانوا یفترون، الله می فرماید به سبب این افتراءات ان قریب آنها را رب جزا میده، به کیفر اعمالشان میرسند. و قالوا ما في بطون هذه الانعام، این سوره چهارم است، میگفتن هر چی که در شکم این است خالصه للذکورنا، فقط مردها بخورند. و محرم على ازواجنا، حرام است بر زنها. این در صورتی که زنده بی متولد میشد. اما و این یکم میتتن فهم فیه شرکا، اگر خود مرده بود زن و مرد میخوردند. میته را مشرکی میخوردند، آیه نازل شد حرمت علیکم المیته، اونها میخوردند میگفتند. یکی از استدلالات کفار و مشرکین اینه که چیزی که خودتون میکشید میخورید، چیزی را که خدا میکشه نمیخورید. میگفتن خدا کشته، غافل از این که تمام خون نجس در بدنش هست و چه مضراتی دارد. سیجزیهم وصفهم، ان قریب خداوند به خاطر این وصفشان، به خاطر این کارشون اونها را جزا میده. وصفهم نوشته ای قولهم الكذب، سخن دروغشان. انه حکیم علی، بدون شک الله حکیم هست و علیم هست، کاراش حکمت و همه چیز را میداند. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها، اعاده نظر غیر الله است، برای غیر خدا بچه هایشون را می کشتن. این نتیجه مذهب شرکیه. الله می فرماید به تحقیق که در خساره و در زیان واقع شد اونهایی که کشتند اولادشان را از روی سفاهت، از روی نادانی، حماقت، بغیر علم، بدون علم، یعنی از روی جهل. و همچنین اینا تمام اعاده گذشته است. و حرموا ما رزقهم، رزقهم الله، و همچنین در ضرر و زیان و در خساره ابدی و سرمدی واقع شدن اونهایی که حرام قرار دادند اون چیزهایی را که خدا رزق به اونها داده. افتراء علی الله، اینم افترایی بر خدا بود، میگفتن خدا اینها را حرام گفته. قد ضلوا و ما کانوا مهتدین، خلاصه مذهبشون را الله میفرماید همان اینا گمراه شدند و بر هدایت نبودند. لذا اینها صورت های شرک فعلی بود، نظر لغیر الله، تحریم لغیر الله، اینها را اونها مرتکب می شدند. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، اینجا هم ضمن این که الله عز و جل بعضی از نعمتهای خودش را ذکر می کند، در پایان نظر غیر الله است. خداوند می فرماید، زجر بیان می فرماید که اینها را ببین، همه نعمتها را خدا به شما داده، باغ، میوه خوب، حیوانات، گوشت خوب، شما اینها را چرا برای غیر خدا نظر می کنید؟ و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، الله آن ذاتی هست که برای شما درست کرد باغاتی که معروشات، معروش میگویند اون درختانی را که سقف درست میکنند، عرش درست میکنند، مثل انگور نه؟ شما چهار تا چوب میبندید، انگور را رویشون، اون برگ انگور را سوار میکنی رویشون، اون دیگه یک سایه بزرگی درست میکنه، یک سقفی برای شما درست میکنه. بعضی انگورها عجیب برکاتی دارند. ما یه جای انگوری دیدیم، اگر خود ما نمی دیدیم و شما تعریف میکردید باور نمی کردیم. در جالق یکی از علما، جالق آب عجیبی داشت، یکی از علما فقط یک انگور داشت خونش. بعد حدودا حیات خونش 400 متر بود، همه این 400 متر را انگور سقف کرده بود و سایه داده، همون یک انگور. و بعد پشت حیات خودش 600 متر دیگه خالی کرده بود که میخواست هنوز ببره اون طرف، گفت این هنوز میره. آب عجیبی داشت، این انگور هم عجیب بود. گفت که امسال من از همین یک انگور 10 تن برداشت کردم. والله اعلم. اون میگفت، میگفت 10 تن از همین یک انگور من برداشت کردم. لذا الله هست که چه نعمت هایی به انسان میده. انشأ جنات معروشات، پس اون درخت هایی که اینها چی دارند؟ اینها سقف دارند و غیر معروشات، غیر سقف. بعضی گفتند که خب سقف معروشات انگور، غیر معروشات صفت بقیه درختان است، انار هست، گلابی هست، سیب هست و انجیر غیره. اما بعضی گفتند نه، اینا هر دوتا صفت انگوره، چون عرب ها بیشتر همین دوتا درخت را دوست داشتند. و در قرآن شما نگاه کنید، هر جا باغ که ذکر شده نخل و انگور است. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، من نخیل و عنب، یا ایود احدکم ان تکون له جنات من نخیل و اعناب. هر جا همین دوتا درخت را الله ذکر میکند، چون که از نظر عرب ها محبوب ترین باغ اون باغی بود که دیوارهایش به وسیله نخل خرما در واقع دیوار درست کنند و در وسط باغ انگور باشد. این دیگه بهترین باغ بود. و شاید علتش همینه که نبیذ را و مشروب را از همین دوتا درست می کنند، شیره خرما و شیره انگور، شراب از اینها درست میشه. پس بنابراین بعضی گفتند انشاء جنات معروشات و غیر معروشات، این هر دو چی هست؟ انگور است. هر دو صفت انگور است. انگور دو نوع داریم. یک نوع انگورهایی هستند که همونه که عرش درست میکنن، سقف درست میکنن و تا دور میرن. اما بعضی انگورها هستند که نه، مثل درخت تا یک حد میرن، زیاد اینا تا دور نمیرن، مثل درخت مثلا انجیر میمانند، اینا طولانی نمیشن. پس همین دو نوع انگور را خدا اشاره کرده. بعضی میگن نه، اینجا معروشات انگورند، غیر معروشات دیگه درختان. الا ای حالی، الله برای شما درختهایی داد، درست کرد باغاتی که تو اونها انگور دارید و نخل و خرما دارید و زرع، وسطشون زرع دارید، کشت دارید، کشتزار، گندم، جو، مختلفاً اکله که طعمشون مختلفه، میوه‌ها و زیتون و همچنین زیتون خدا به شما داد و رمان و انار، متشابهن و غیر متشابه. در حالی که متشابهند از نظر رنگ، غیر متشابهند از نظر طعم. دو تا انار، یکی اینجا یکی 10 متر اون طرف تر، این یکی میخوش یکی شیرینه، رنگشون یکیه اما غیر متشابه. متشابه فی اللون، غیر متشابه فی الطعم، تفسیر مداری گفته. رنگشون یکیه اما طعمشون یکی نیست. الله تعالی وقتی که به شما اینها را داده چی می فرماید؟ کلوا من ثمره اذا اثمر، بخورید از میوه‌هایش زمانی که میوه میده. و آتو حقه یوم حصاده، و بدهید حقه حق الله را، ای حق الله لله خاصتا، فقط به خدا بدید، یعنی برای رضای خدا بدید، خاصتا یوم حصاده، روز درو. درو هم برای زرع استفاده میشه، وقتی درو میکنید حق خدا را بده، عشرش را بده، یا وقتی که میوه را میچینی حق خدا را بده، دهمش را عشرش را بیرون کن. ولا تسرفوا، اسراف نکنید. اسراف نکنید یعنی چه؟ ببینید اسراف اینه که انسان، یک اسرافی که در عرف ما هست، ما یه مقدار بخوریم بغیر بریزیم، تلف بشه، ضایع بشه، ما اسراف به همین میگیم نه؟ مثلا 5 کیلو میوه میگیری، 2 کیلویش را مصرف میکنی، 3 کیلوی دیگه تو سطل اشغال، این اسراف. ولی اینجا به این معنا نیست، اینجا بحث شرکه، بحث نظر لله هست و نظر لغیر الله هست. ولا تصرفو یعنی در راه معصیت خرج نکنید، چون بحث قبلی این بود که و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. پس خداوند فرمود و آتوا حقه، حق خدا را فقط بدید، یعنی لله خاصتا، فقط برای رضا و خوشنودی خدا بدهید و برای خوشنودی غیر خدا ندهید. ولا تصرفوا، معنیش همینه. ولا تصرفوا یعنی چه؟ یعنی در راه معصیت و گناه خرج نکنید، انفاق نکنید. چنانچه روح المعانی گفته لا تنفقوا فی معصیت الله تعالی، لا تصرفوا یعنی در راه معصیت خدا خرج نکن. وقال مقاتل، تفسیر خازن آورده، وقال مقاتل لا تشركوا الاصنام في الحرث والانعام، همون چیزی که مد نظر است اینه که شما بت‌های خودتون را در این چارپایان و در این باغات شریک نکنید، برای اونها نظر و نیاز ندهید. لا تصرفی معنیش اینه انه لا يحب المصرفين، همانا اون ذات دوست ندارد این متجاوزون مشرکین را. و من الانعام، ببین الله می فرماید که اینجا لا تصرفی معنیش همین بود که برای غیر الله نظر ندید، پس این بحث نظر لغیر الله بود. حال چارپایان را الله ذکر می فرماید، این بحث تحریمات غیر الله است، چرا برای غیر خدا حرام میکنید؟ این 8 قسم حیوان هستند که الله می فرما من اینا را حلال قرار دادم. 4 نوع حیوان، یکی الله تعالی، یکی شتر را میگه، یکی گاو را میگه، گوسفند. اما گوسفند 2 نوع هست، گوسفند سیاه به اصطلاح بز و گوسفند سفید همون میش. بعض این 4 تا تو اینها یکی نره یکی ماده میشه، چند تا؟ 8 تا. لذا الله می فرماید که و من الانعام حمولتا و فرشا، از چارپایان بعضی ها حموله هستند، حموله یعنی قد بلند که بر اونها شما حمل می کنید، بارهایتون را می گذارید، مثل شتر. و فرشن، و فرش، فرش اونی که به زمین خوابیده، یعنی قدش کوتاه است، نمی تونی بر اون سوار بشی، نمی تونی بر اون وسایلت را بذارید، مثل گوسفند. لذا اینها را استفاده کنید. چطور استفاده بکنید؟ کلوا مما رزقکم الله، از آنچه که الله به شما رزق میده بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما از گام های شیطان، آثار قدم شیطان پیروی نکنید. که مثلا شیطان میگه یک چیزی را خودت حلال کنی، که را خودت حرام کن، هر کدوم که شیطان خط میده، این کار را نکنی. حلال خدا را حلال بدان، حرام خدا را حرام بدان. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تفسیر بحر المحیط نوشته ای مما احله الله لكم، اونی که خدا برای شما حلال کرده، از شیطان تبعیت نکن. ولا تحرمو، اونی که خدا عرض کنم که حلال کرده حرامش نکن، کفعل الجاهلیه، مثل کارهای جاهلیت. بله، و هذا نص فی الاباحه، این صریح است که اینا مباح هستند، شما بخورید این بهیره و صاحبه حرام ندانید این حرام. و ازالت ما سنه الكفار من البحيره والصائبه، اون سنت و اون روشی که کفار ایجاد کرده بودن، این آیه اون را چی میکنه؟ از بین میبره. لذا الله میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، همانا اون شیطان برای شما دشمن آشکاری هست. ثمانیه ازواج، این بدل از حمولتا و فرشن هست. حالا شما خواندید که چارپایان چی هستند؟ انعام، حموله و فرش. بعضی ها بر اونها میشه حمل کرد چیزی را و بعضی فرشن. ثمانیه ازواج، حال اینها هشت قسم هستند. ثمانیه ازواج، این حیواناتی که خداوند برای شما حلال قرار داده، این هشت قسم چیه؟ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، این دوتا فرش، یعنی از ضأن، ضأن میگوین گوسفند سفید را، میش، از گوسفند سفید اثنین دوتا، یکی نر یکی ماده، و من المعز از بز هم دوتا اثنین، این را خدا حلال قرار داده، هم نرش را هم مادهش را، گوسفند سفید هم و هم گوسفند سیاه. قل آذکرین حرم ام الانثیین، آیا از این گوسفندها خدا دوتا نرش را حرام قرار داده یا دوتا ماده را؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا آنی که شامل است بر آن رحم دوتا ماده، رحم بز و رحم گوسفند، یعنی هرچی تو شکمش باشه اون را خدا حرام قرار داده، کی گفته؟ کجا هست این حرمت؟ نبیونی به علم، این که شما همش ادعا می کنید، با دلیل به من بگید، با مدرک به من بگید. نبیونی به علم این کنتم صادقین، اگر راست بگید. این مطالبه دلیل است از انبیاء گذشته و از کتب سابق. کجا خدا حرام قرار داده؟ خود در یکی از تعلیمات انبیاء بیارید که از این دو گوسفند، چه نرش را، چه مادهش را، چه شکم اون چی که در شکم ماده هست، حملش را خدا حرام قرار داده باشد. خب از هشتا چند تا خواندیم؟ چهار تا خواندیم، من الضأن اثنین و من المعز اثنین و دو تای دیگه، و من الابل اثنین، از شتر هم دو تا، اینا بیان حموله هست، شتر گاو هر دو، و من البقر اثنین، گاو هم دو تا، یعنی یک نر یکی ماده. قل آذکرین حرم ام الانثیین، آیا خداوند نرش را حرام قرار داده یا مادهش را؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا آنچه که رحم ماده بر اون مشتمل است، یعنی اون چی که در شکم ماده است، کدوم را خدا حرام قرار داده؟ ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، در آیه قبلی گفت دلیل بیارید، اینجا الله می فرماید شما آیا حاضر بودید، شاهد بودید که خدا وصیت کرد که بندگان من فلان حیوان بخورید فلان نخورید؟ ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، اگر کسی شهادت بده هم دروغ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله، افترای دروغ؟ چرا؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکه مردم را گمراه بکند به صورت جهل، که مردم نمیدونند اونها را گمراه بکند. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، خداوند هدایت نمی فرماید قوم ظالم را، یعنی مشرک و کافر را که این همه ظلم می کنند. پس این بیان چی بود؟ نظر لغیر الله، برای غیر خدا نظر ندهید. کجا خدا اینها را حرام قرار داده شما حرام میکنید؟ قل لا اجد فی ما اوحیا، از اینجا هم محرمات را الله بیان میفرماید، هم بیان تحریمات الهی هست و هم بیان نظر لغیر الله هست. ما در درس صبح خواندیم و قد فصل لکم ما حرم علیکم، خداوند حرمت را مفصل برای شما بیان کرد. اینجا بحثی عرض کردم مفصل کجا؟ در سوره مائده نخیر، اون بعد از این سوره نازل شد. در سوره نحل نخیر، اونجا مفصل نیست. بناخره شیخ حسین علی فرمودن وقت مفصل در خود همین سوره، یعنی داره بیان میشه، اون بیان همینه. محرمات چی هستن؟ الله می فرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی من محمد نمی یابم آنچه که وحی می شود به سوی من محرمن هیچ حرامی على طاعم، از چارپایان منظور است، از انعام، على طاعم بر کسی که بخورد. طاعم یعنی انسان که او خورنده باشد، به اصطلاح بخورد، یطعمه که او را بخورد، الا ان یکون، مگر اینها را حرام می دانم، بغیر حرام نمی دانم، همه حلالند، الا ان یکون میتتن، مگر اینکه این چارپا میت باشد، او دمن مسفوحن، یا اینکه خون جاری باشد، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر باشد، فانه رجس، همانا این خنزیر نجس است، این را من حرام می دانم، او فسقا اهل لغیر الله به، یا فسقی باشد. شیخ رحمه الله می فرماید یعنی کلمتا ذات فسق، کلمه ای که دارای شرک باشد، مراد از فسق فرد کامل، فرد کامل فسق چیه؟ شرکه. یعنی کلمه ای که شرکیه اونجا گفته بشه اون حیوان حرام میشه. مثلا کلمه شرکیه چیه؟ گوسفند را میگه نظر سلطان، این خیرات فلان، برای کسی که قربانش میکنه نظرش میکنه، برای روح او و خوشنودی او میکشه، این که برای کسی ایصال ثواب بکنه، چند بار گفتم اون جدا بکنید. شما مثلا بگی که برای رضای خدا میکشم ولی ثوابش را به جدم میبخشم، این چیزی دیگه است. این درسته، ایصال ثواب ثابت از سنت، از حدیث. اما این که برای خوشنودی و تقرب اون غیر میکشد، او فسقا، یا کلمه فسق و کلمه شرکیه که اهل لغیر الله به، نامزد شده برای غیر الله، این مسمى شده برای غیر الله، لذا این هم حرام است. این را هم الله تعالی جز محرمات در ردیف لحم الخنزیر قرار داد. ببین چقدر بد است، چقدر قبیح است، چون که شرک، عبادت غیر را در قالب عبادت مالی انسان انجام میده. اما کسی مجبور شد بخوره غیر باغ ولا عاد، بغیر از اینکه این انسان از حد تجاوز بکند و بغیر از اینکه باغ همینه که بغاوت بکند، که عرض کنم بیشتر از صد رمق بخورد، عاد اینه که از حدود بگذرد به خاطر لذت بخورد، غیر از این بخورد اشکالی نداره. فإن ربک غفور رحیم، پروردگار برای اونها بخشنده و مهربان است. خب حال سوال ایجاد میشه، سوالی متوجه این آیه میشه، خداوند میگه من اینها را حلال قرار دادم، حرام قرار ندادم، چطور برای بنی اسرائیل اینا همه حرام بودند؟ گوشت شتر حرام بود، چربی حیوانات، حتی گوسفند حرام بود، بعضی پرندگان حرام بودند، اللہ می فرماید کہ وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، بر یهودی ها حرام قرار دادیم ما هر ذی ظفر را، هر حیوانی که پنجه داشت، و من البقر و الغنم، همچنین از گاو و از گوسفند، حرمنا علیهم شحومهما، حرام قرار داده بودیم چربی های اونها را، چربی پی، الا ما حمل ظهورهما، مگر اونی که بر پشت، چربی که بر پشت هست، او الحوایا یا رودها، رودها را حلال قرار دادیم، او مختلط به عظم یا چربی که مثلا گاید چاق باشد با گوشت همراه هست. خب ما اینها را که حرام قرار داده بودیم این تنبیهی بود، و الا اینا در اصل حرام نیستن. ذالک جزیناهم ببغیهم، این که ما اونها را جزا دادیم به سبب بغاوت اونها بود، به خاطر سرکشی و تمرد اونها بود. و انا لصادقون، ما صادقیم در آنچه که میگوییم، فی کل ما نقول. به هر حال اینها محرماتند و نظر لغیر الله حرام هست، اون را حرام بدانید. خب حال سوال اینجاست که همه محرمات برای اونها شفاف و واضح بیان شده، جای شبهه دیگه باقی نمانده. چرا با وجودی که اینها شرک میکنند، حلال را حرام میدانند، حرام را حلال میدانند، عذاب بر اونها نمیاد؟ الله عز و جل بر این شبهه تأخیر عذاب سرزنش میکنه که این شبهه را نکنید، به خاطر این که عذاب دیر میاد پیامبر ما را تکذیب نکنید. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر تو را تکذیب کردند، ای پیامبر بگو رب شما دارای رحمت واسعه هست. الله عز و جل در واقع ترغیب هم میده با این کلمه که رحمت خدا وسیع هست، خدا مهلت میده، شاید کسانی توبه بکنند، شاید کسانی برگردند. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اون ترهیب بود این ترغیب همان. ولا يرد بأسه، بر نمی گردد عذاب الله از قوم مجرم، قوم مجرم را نهایتا عذاب میده. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قبلا هم این بحث را ما خواندیم که بعضی وقت مشرکین میگن اگر خدا نمیخواست ما شریک نمیگرفتیم، خدا خواسته بس خدا خودش راضیه. الله عزوجل میفرماید ان قریب اینها خواهند گفت، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب میگویند کسانی که شرک کردند، لو شاء الله ما اشرکنا، اگر الله میخواد ما شرک نمی کردیم، ولا آباؤنا، و نه پدران ما، پدران ما هم شرک نمی کردند، ولا حرمنا من شيء، ما هیچ چیزی را حرام قرار نمی دادیم. حرام قرار دادن هم شرک چیزی را که خدا حلال قرار داده. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، همین گونه تکذیب کردن کسانی که قبل از اینها بودند، حتی که عذاب ما را چشیدند. خب اینها هم همون میگند. الله میفرماید که شما به اونها از اونها بپرسید، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آیا نزد شما علمی هست، دلیلی مدرکی بر این حرفشون دارید که اون را برای ما بیرون کنید، برای ما ظاهرش کنید، در حالی که دلیل شما ندارید. ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرسون، شما پیروی نمی کنید مگر گمان را، و شما نیستی مگر همینطور به صورت تخمینی چیزی میگویید. خدا کجا خودش عرض کنم که خواسته که شما شریک بگیرید با خدا. درسته و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هیچ چیزی بدون مشیت الهی نمیشه. ولی من قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی هست مشیت و یکی هست رضا. هر چیز به مشیت الهی هست، البته با انتخاب اختیاری که خدا بهش داده. ببینید خداوند بله همه را نمیخواد که هدایت بشند. اگر خداوند همه را بخواد که هدایت بشند، به اون معنا باید اجبارا هدایت بشند، همه باید بر مسیر توحید قرار بگیرند، که این ایمان ایمان جبر است. خداوند چیکار کرده؟ خداوند خودش خواسته ایمان را هم پیدا کرده، کفر را هم پیدا کرده. بله خدا خواسته خودش، این خواستن خدا امتحانی هست، ابتلایی هست. و بعد بنده را که پیدا کرده، به بنده چیکار کرده؟ به بنده، یک اختیاری سپرده که اون اختیار اسمش هست کسب. بنده را میگه تو اختیار داری میکنی این کار را یا نمیکنی. بنده مجبور محض نیست. ببینید فرق است بین کسی که دستاش لرزش داره خود به خود میلرزه و بین کسی که خودش میلرزانه، مثلا مینویسه تکان میده. این دوتا تکان با هم فرق داره، اون یکی بلا اختیاره، این یکی با اختیاره. ما مکلفین مثالمون همین دومی هست، بلا اختیار نمیریم گناه نمیکنیم، با اختیار میریم گناه میکنیم. و تقاضای امتحان هم همینه، تقاضای امتحان الهی هم همینه که ما آزاد باشیم، هم بتونیم خیرش را انجام بدیم هم بتونیم شرش را، تا ببینه که کدوم را انجام بدیم. بنابراین مشیت خدا چرا بر هر کار هست، اما رضایت خدا نیست. اونا میگفتن اگر خدا میخواست ما نمیشدیم، و خدا بالاجبار شما را نمیتونه که نمیکنه شما را مؤمن. خدا ایمان جبری را نمیخواد. ان تتبعون الا الزین، هرچی خیالات و توهمات خودشون هستن. و این انتم الا تخرسون، مگر نیست شما مگر تخمینی میگید. قل فلله الحجت البالغا، بگو پس برای الله است حجت بالغه، یعنی دلیل واضحی که در قوت و متانت به انتها برسد. حجت البالغه چی را میگن؟ اون دلیل واضح و روشن را میگن که از نظر قوت و متانت به اعلاترین حد برسد. فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه شما را هدایت میکرد. به خاطر اینکه سوال پیدا نشه چی را مقدر میکنیم؟ ولکن لیبلوکم، خدا بالاجبار همه شما را هدایت نمیکنه، خدا شما را امتحان میکنه. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. الله عز و جل میفرماید بیاورید اون معبودان بزرگ خودتون را، اونهایی که یشهدون، گواهی بدن ان الله حرم هذا، خداوند حرام قرار داده، بیارید. منظور از شهدا کی است؟ سرداران کفر شرک، سران. و هم کبراءهم الذین اسسوا ضلالهم، مراد از کبراء، مراد از شرکا کبراء و بزرگانی که زلال و گمراهی را پایه‌گذاری کردند. و المقصود من اظهارهم، خداوند که اونها را احضار میکنه مقصود چی است؟ تفضیحهم، اونها را میخواد رسوا بکنه و الزام بکنه که ان الله الا متمسک لهم کمقلدین، اونا هم هیچ متمسکی ندارن، یعنی دلیلی ندارن مثل مقلدین خودشان، هیچ نوع دلیلی ندارن. لذا الله میفرماید اینا را اگر خدا این حیوانات را حرام قرار داده، بیارید همون بزرگان شما ثابت کنن از روی علم. فان شهدوا، اگر اونها گواهی میدادن ای پیغمبر، فلا تشهد معهم، تو هیچ وقت با اونها گواهی نده که خدا چنین چیزی نگفته. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا، پیروی نکن از خواهشات اونهایی که تکذیب کردن آیات ما را. والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون، آنهایی که ایمان به آخرت ندارن اونها نسبت به ربشان یعدلون. یعدلون دیروز خواندیم، دو تا تفسیر داره، نسبت به ربشان دیگران را برابر میکنن، یعنی دیگران را شریک خدا قرار میدن، مثل خدا و برابر خدا قرار میدن. یا یعدلون به معنی یتجاوزون هست، از حد تجاوز میکنن در حد در حق الله و بیشتر اونها شرک میکنن. خب قل تعالو، بیان تفصیلی محرمات از اینجاست. اون آیه قبل هم بود، ادامه هم، اما فقط محرمات معکولات را نمیگند، اونی که بخوریم، بلکه چه بخوریم، چه بپوشیم، چه بنوشیم، چه بکنیم، چه بگیم، همه تو اینا محرمات داریم. این آیات، سه تا آیه که تقریبا 10 چیز در این سه آیه گفته شده، اینها را عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید هر کسی می خواد که وصیت نامه مهر شده رسول الله را ببیند، به این سه آیه مراجعه بکنه. پیغمبر به اینها وصیت کرد و روایتی از خود رسول الله است که هر کسی به من تضمین بده به اینها عمل بکند، من بهشت را برش تضمین میکنم. واقعا در این سه آیه کل دین هست و از کنم خدمت شما که جالبتر اینه که خداوند در پایان هر سه آیه فرموده ذالکم وصاکم به، نه تنها وصیت نام رسول الله، خدا شما را توصیه می کند. پس معلوم میشه خیلی مطالب این آیات مهم هستند. ما فقط خود موارد را می خوانیم، تشریح اونها بعضی خوندیم بعضی می خونیم انشاءالله. اما ذالکم وصاکم به چه معنی است؟ خدا وصیت میکنه، معمولا وصیت کسی میکنه که از این جهان چشمه رو میبنده میره به جهان دیگر، وصیت اون آخرین کلمات رو میگن. هرگاه وصیت در باره خدا استفاده بشه خیلی استفاده شده، و وصینا الانسان، وصینا بنی اسرائیل، ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب، وصیت برای خدا خیلی استفاده شده. در رابطه با خدا به معنی امر تأکیدی و حکم مؤکد است. خدا وصیت میکنه یعنی اکیداً شما را دستور میده. در حق خدا اینطور ترجمه میشه. الله میفرماید قل تعالوا، به اینها بگو بیایید، اتلو ما حرم ربکم، من تلاوت میکنم آنچه که حرام قرار داده رب شما بر شما. چند چیز هستند؟ یک، الله تشرکو به شیئا، اینکه شریک نگیرید با خدا هیچ چیزی را. شیء شامل ذوی العقول و غیر ذوی العقول میشه. هیچ چیزی غیر ذوی العقول، مثل بت، مثل سنگ، مثل درخت، مثل آستانه، مثل صلیب، ذوی العقول مثل ملائکه، انبیاء، ائمه، صالحین، بزرگان، پیران، هیچ چیز را عبادت نکنید. الله تشرکو به شیئا، شریک نگیرید به الله هیچ چیزی را. و بالوالدین احسانا، دومی مورد، نسبت به پدر و مادر احسان کنید. یکی از حقوق الله است، یکی از حقوق العباد. در رأس حقوق الله توحیده، در رأس حقوق العباد پدر و مادر و حق پدر و مادر هستند. شاید علتش اینه که سبب وجود حقیقی شما، سبب حقیقی وجود شما الله است، پس او را فقط عبادت کنید. سبب مجازی وجود شما پدر و مادر هستند، پس اونا را اکرام کنید، احترام داشته باشید. خب اینا دوتا شدن. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اولادتان را نکشید از بیم فقر. کشتن اولاد به خاطر فقر هم بود. ما در تفسیرها داریم که مشرکین مکه نه تنها دختران را از به خاطر عار زنده در گور میکردن، گاهی پسران که زیاد میشدن میگفتن از کجا برایشون نان بیاریم، تازه پسری پیدا میشد میکشتند. لذا اولادتون را از بیم فقر نکشید. اینجا علما جدیدن این هم بحث کردن که اگر انسان به خاطر فقر اولاد را از دین و ایمان محروم بکند، این هم نوعی کشتن است. خوب دقت کنید، همین امروز خواندیم که به ایمانداران خداوند چی فرموده؟ زنده. به بی ایمان ها چی گفته؟ مرده. او من کان میتن فا احیینا، مرده بود زندهش کردیم، یعنی بی ایمان بود ایماندارش کردیم. پس بچه تون را نکشید، یعنی بی ایمان بارش نیاورید. از تعلیمات دین و از تعلیمات قرآن محرومش نکنید به خاطر اینکه بره برای شما دست فروشی بکنه، سیگار بفروشه، دستمال کاغذی بفروشه، 4 تومن گیرش بیاد. من املاق، از بیم فقر، از ترس ناداری. خیلی ها هستن بچه هاشون را از تعلیم، از آموزش، از نماز، از دین، از همه محروم میکنه. اینم نوع قتل روحانی است. و بچه ها را میفرستن کار بکنند، درآمد داشته باشند. از الله میفرماید نحن نرزقكم و ایاهم، ما این که شما را هم رزق میدیم و آنان را هم رزق میدهیم. رزق به دست ماست، به دست شما نیست که دست پاچه اید. این ستا. چهارم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نزدیک نروید نزدیک کارهای فحش، کارهای بیهوده، بی افتی، چه اونی که ظاهر میشه منها اعمال جواره و ما بطن اونی که در دل باطن مخفی میمانه اعمال قلب، هیچ یک نزدیکش نرید. ببین الله عز و جل به صورت مبالغه تاکید میکنه نزدیک نروید، نفرمود ولا تزنو، زنا نکنید، فرمود ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نرید. اینجا فرمود ولا تقربوا الفواحش. منظور چیه؟ منظور اینه که اون کارهایی که منجر میشه به فساد، اون کارها را هم شما انجام ندید. مثلا بی‌حجابی، مثلا خلوت کردن یک مرد و زن نامحرم، مثلا امروزه ارتباط گرفتن از طریق فضای مجازی، یک مرد و یک زن نامحرم با هم چت میکنند، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، هر چی باشه، اینا همه جزء دواعی فواحش هستند. اینها انسان را به فاحشه نزدیک میکنند. نگاه کردن و تماشا کردن نامحرم همین مراحل داره، نه؟ یا ابتدا پیام می نویسن، پیام را خوب جواب نمیدن، کم کم می بینید جان و قربان و فدای سر هم دیگه می شند. اینها نزدیک می کنه انسان را به فساد. در قدیم که این آلات جدیده نبود، از طریق نگاه کردن و تماشا کردن هم دیگر به فساد می رسیدن. در بعضی کتاب ها نوشته 6 مرحله داره، 6 تا دواعی داره، 6 تا مقدمه داره. بعد از 6 تا مقدمه، 6 دناست علیه الله. اون 6 تا چی هست؟ نظرتون، فابتسامتون، فسلامون، فکلامون، فموعدون، فلقاون. نظرتون یعنی اول هم دیگر را فقط نگاه میکنن. فابتسامتون مرحله دوم یک تبسم یک خنده میکنند با هم دیگه. فسلامون بار سوم هم دیگر را سلام میدند. فکلامون بار چهارم با هم تو پارک میشینن صحبت میکنند. و مرحله پنجم فموعدون موعد میگذارند، یا اینکه بار چهارم در همین مسیر با هم صحبت میکنند، بار پنجم موعد میگذارند در پارک در فلان جا فلان جا، و بار ششم فلقان با هم دیگه ملاقات میکنند، العیاذ بالله سیاه‌کاری میکنند. الان شما در این فضای مجازی هم نگاه کنید، همین موارد میتونه باشه. ابتدا با یک سلام گفتن، بعد کم کم پیام خودت را معرفی بکن، کم کم برو جلوتر تا اینکه انسان ها به فساد کشیده میشه. لذا الله عز و جل خود بی عفتی را ذکر نکرده، دواعیش را، انگیزه هایش را، پیش مقدمه هایش را. الله فرموده نزدیکش نروید. امت امروز گرفتاره، بسیار خطرناک. آینده اگر به این سمت و سو بره بسیار خطرناک. الله حفاظت بکند. تقوا نیست، خدا ترسی نیست. لذا الله می فرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نزدیک کارهای فواحش نروید، آنی که ظاهر باشد، چه علنی باشد چه مخفیانه باشد. یکی از موارد مخفیانه از همین طریق فضای مجازی هیچ کس نمیدونه بغیر از رب. پنجم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نکشید اون نفسی را که الله حرام قرار داده کشتنش را، نکش الا بالحق، مگر بحق. بالحق چند تا هستند؟ سه تا در حدیث آمده. یکی اینکه کسی کشته بشه، دوم یکی اینکه العیاذ بالله کسی مرتد شده کشته بشه، سوم اینکه کسی که متأهل بوده و زنا کرده کشته بشه. بغیر از این سه مورد کشتن نیست. بسیاری از موارد هستند که بعضی از حاکمان به خاطر مسائل سیاسی یک سری جرمهای سیاسی را اعدام میکنه. این ظلمه. تو دین فقط این سه مورد هست که کشته بشه کسی. لذا الله میفرماید که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. این مواردی هست که وصاکم، رب شما را تأکیدن حکم میکند، امر میکند به آن، لعلکم تعقلون، شاید شما درک کنید، متوجه بشید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. ششمی مورد، نزدیک مال یتیم نروید مگر به اون صورتی که اون احسن باشد، زیبا باشد، یعنی به صورتی که به نفع یتیم باشد، برای خودش هزینه بکنید، با مال تو خلط بکنید، صرف جویی بشه. حتی یبلغ اشده، تا که این یتیم به سن رشدش برسه، به سن بلوغ رشدش برسه. و هفتم و اوفو الکیل والمیزان بالقسط. وفا کنید کیل و وزن را به قسط، به انصاف. در کیل و وزن تجاوز نکنید، کوتاهی نکنید. 800 گرم را به جای 1 کیلو ندهید. عرض کنم که 18 لیتر را به جای 20 لیتر ندهید. این کارها را نکنید. بعضی ها اون ترازوهای دیجیتالی خودشون را طوری تنظیم میکنن مشتری خبر نداره. بعضی ها کامپیوترها را طوری دست میزنن. کسی میگفت والله و عالم شما برید پمپ، شما بنزین بزن ماشینت را، 40 لیتر بنزین زدی اونجا نشون میده، ولی در واقع 38 ره. اینا طوری تنظیم کردن که 38 را 40 نشون میده. خیانته. این پول بلایی میشه برات، این پول دوایی میشه. این پول، با این پول میخوایی که فرزندت را شکمش را سیر بکنی، این فرزند چه بلایی درست میشه، چه فاسدی درست میشه. لذا باید حلال بخوریم، حلال در بیاریم. لذا الله میفرماید و اوفو الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. شاید گاهی شما متوجه نشید ترازو خراب بشه، گاهی ارز کنم از دست شما اشتواهی چیزی اضافه کم بشه، شما اصلا حالیتون نباشه. الله تعالی به اندازه وسعتون مکلف کرده، چیزی که عمدن انجام بده، اونی که غیر عمدی بس الله را شما را مؤاخذه نمی کنه. و هشتم و اذا قلتم فعدلو، هرگاه که شما سخن گفتید در سخنتون عدالت باشه، بی عدالتی نباشه، پارتی بازی نباشه، به نفع کسی دیگه شما سخن نگوید، ولو کان ذا قربا، گرچه خویشاوند باشه، گرچه پدر و مادر باشه. در آیه دیگه الله تعالی فرموده به نفع او، به ضرر او، شما شهادتتون را بدید، ولو اینکه شهادت به ضرر پدر و مادر باشه. ولو على انفسكم او الوالدين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. شما گواه باشید، شما عادل باشید، گرچه این عدالت شما به ضرر خودتون والدینتون تمام بشه. والنهم وبعهد الله اوفوا، به عهد و پیمان الهی وفا بکنی. هر عهدی دارید، این به عهد الله اوفو خیلی جامع هست. ببین شما گفتی لا اله الا الله، این خودش یک عهدی است. شما گفتی من مسلمانم، این خودش یک عهدی هست. من مسلمان یعنی خدایا در مقابل تو تسلیمم، تمام احکام تو را من و عن من در زندگیم اجرا میکنم. اقبال می فرمد چه گویم مسلمانم بلرزم، که دانم مشکلات لا اله را، لا اله چی می خواهد از من تو. لذا و بعهد الله اوفو، هرچی که با خدا عهد کردی وفا بکن. یا نظر می کنی که اگر این فرزند من دکتراش را بگیرد، من مثلا فلان چیز را صدقه می کنم. اوفو، وفا بکن، نظرت برآورده شد. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. این چیزی هست که الله شما رو وصیت میکنه، شاید شما پند بگیرید. اینا نوتا شدن. دهمی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من است، یعنی اسلام، دین اسلام، خلاصه کل دین، ان الدین عند الله الاسلام، راه مستقیم من است، فاتبعوا فقط و فقط این را پیروی بکنید، ولا تتبعوا السبل، شما بقیه راه را پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبيل، شما را جدا می کند از راه الله بقیه راه. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، این چیزهایی است که خدا شما را وصیت کرده، شاید شما اینها را انجام بدید، حکمت توصیه لعلکم تتقون، شما یقینا متقی میشید. ببینید اینجا خدای عزوجل توصیه ها را ذکر فرمود، یعنی دستورات تأکیدی را و امور تأکیدی را. در پایان هر آیه یه چیز فرمود، آیه اول پنج چیز بودند، اونجا تعقیلون فرمود، آیه دوم چهار چیز بودند، اونجا تذکرون فرمود، آیه سوم یک چیز بود، اونجا تتقون فرمود. حکمتش چیه؟ والله اعلم. بعضی مفسرین چیزهای گفتن که بدون ربط نیست. اون اینه که موارد اول مواردی بودند که معمولا مشرکین مرتکب بودند، مثلا نسبت به خدا شریک می گرفتند، احترام پدر و مادر نبود، بچه ها را می کشتند و کارهای بی افتی و زنا زیاد بود، قتل نفس و خون ریزی هم زیاد بود، اینها را انجام می دادن. برای قباحت و شناعت اینها لازم است که عقلشون را به کار ببرند، خوب فکر کنند. اینجا تعقل لازم است. چی لازمه؟ تعقل لازم است، فکر لازمه، اندیشه لازمه. آخه من که دارم هم خدا را عبادت میکنم، هم غیر خدا را عبادت میکنم، همه چیزم از خدا، این غیر خدا به من چی داد؟ بعد از تعقل انسان به نتیجه میرسه. همچنین زنا مضراتش چیه؟ ارز کنم که مال یتیم نه، قتل اولاد، اینها چیزهایی بود که در میان مشرکین زیاد بود، فراوان بود. برای اینها باید خوب فکر کنند. پس در پایان اون چهار چیز چی آورد؟ تعقیلون آورد. اما پنج چیز، چهار چیز بعدی، یکی مال یتیم، یکی کیل و وزن، یکی عدالت، و یکی دیگه وفا به عهد. اینها را مشرکین زیاد جالب نمی دونستند، گرچه مرتکب بودند، مال یتیم را خوب نمی دونستند بخورند. مثلا شرک عبادتی بود برایشون، ولی مال یتیم را اگر کسی می خورد عذاب وجدان داشت. کیل و وزن اگر کسی خیانت می کرد عذاب وجدان داشت. نظری کرده و به نظرش عمل نمی کرد عذاب وجدان داشت. پس برای اینجا ادنا تذکری کافی است. برای اینکه اینجا متنبه بشی چی؟ ادنا تذکری لازم است. پس اینجا تذکرون آورد. اما در آخری که بحث کل دین اسلام هست و این راه را بگیر و بقیه راه را بگذار، بقیه راه شما را به بیراه میبرد، شما را از راه حق به دور میکند، اینجا انسان باید تقوا و خدا ترسی داشته باشد، از خدا بترسد، اون وقت میتونه که راه خدا را درست ببرد. و الا انسان اگر تقوا داشته نباشد، در احکام کوتاهی میکند، در اعمال کوتاهی میکند، راهای کج و کوج دیگر را میبرد. اینجا تقوا و خدا ترسی لازم است. به این خاطر اینجا تتقون فرمود. صدق الله العظیم.